heel erg triest. En ik denk ook dat de overheid daar wel op terugkomt en op terug moet komen zelfs, want dit gaat niet goed. Door toenemende vergrijzing wordt Nederland steeds ouder, maar hoe ging dat in het verleden? Vroeger was alles beter. Tenminste, als het aan de ouderen ligt. En vandaag bracht de balans op. En het is wel een bijzonder onderzoek, want mensen weten natuurlijk niet alles meer precies, hè, van vroeger. En daarom hebben we gevraagd naar hun beleving. Het beeld dat mensen hebben van de jaren 70 en 80. En we hebben niet alleen naar verhalen gevraagd, maar ook naar beelden. Mensen hebben foto's opgestuurd. Je ziet er hier een paar in het scherm. En een paar zaken springen er ook uit van wat mensen vroeger beter vonden. Op één, normen en waarden. Ja, vroeger hadden we meer respect en aandacht voor elkaar, veruit het meest genoemd. En op twee en drie, saamhorigheid en opvoeding. Ja, tegenwoordig sturen we snel een appje, zitten de kinderen de hele dag op hun telefoon, hè, is de indruk. En vroeger voerde je tenminste een echt telefoongesprek en de achterdeur was altijd open voor onverwacht bezoek. Het respect naar de ouderen toe is dus veranderd, dat zeggen de ouderen zelf. Toch is deze beleving niet nieuw. Sinds de oudheid bestaat de discussie over de jeugd van tegenwoordig. Patrick de Rijn vertelt in een radioprogramma van onze Zuiderburen, De Wereld van Sophie, hoe dat vroeger ging. En hij is klassicus. Al meer dan 2000 jaar wordt er geklaagd over de jeugd van tegenwoordig. Inderdaad, ja. Ja, eigenlijk heb je altijd al een soort begin van een ontwikkelingspsychologie met een groot woord. Jeugd is geneigd tot veranderlijk zijn, wispelturig zijn, is driftig, opvliegend, snel tekort gedaan, maar ook positief gehecht aan vrienden enzovoort. Dus hij brengt eigenlijk een genuanceerd beeld van, kijk, dit zijn kenmerken, eigenschappen van jonge mensen, 15, 30 jaar ongeveer. Maar hij zegt ook, ze denken dat ze alles weten en houden altijd koppig vol. De jeugd heeft eigen kenmerken. En dan kun je daar op twee manieren op reageren als volwassenen. Mm-hmm. Ofwel zeg je, oké, dat hoort bij die fase en het gaat wel over. Ja. Een soort ruimdenkendheid. Ofwel, en dat is de andere optie, zeg je nee, dit moet sterk beteugeld worden. Want als we hier niet ingrijpen, dan is het voor het leven die respectloze houding tegenover bijvoorbeeld andere generaties. Maar wat vind jij? Gaan wij slecht om met onze ouderen en moeten we ze meer respect geven? Of vind je dat onzin en vind je dat we juist erg goed en respectvol met ze omgaan? Laat het me weten en praat met me verder aan de hand van de volgende stelling. We gaan slecht om met onze ouderen. Dus we gaan slecht om met onze ouderen is de stelling van vandaag. Praat mee via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. 6 o'clock in the morning, I feel pretty good. So I dropped into the luxury of the lords. Fighting dragons and crossing swords. With the people against the hordes we came to conquer. I taste the warning and I'm so amazed I'm here today. Seeing things so clear this way. In the car I'm on my way to Lace. And a cleaner in a distance finds a cobweb on her face. And a feeling deep inside of me tells me this can't be the place. I'm flying in Winchester Cathedral. Expressions on the face of the Savior made me say. And let me out of here. Too many people in line in the name. a birthday, and I noticed it was mine. And my head didn't know just who I was, and I went spinning back in time. And I am high above. Crosby, Stills, Nash en Young hoorde je met Cathedral hier op NPO Radio 1. Ja, wat vind jij? Hoe gaan wij om met onze ouderen? Want de stelling van vandaag is, wij gaan slecht om met onze ouderen. Dat vond een Spaanse man, omdat zijn zoons en dochters hem nooit belden. En via de app is gereageerd door onder andere Kayo. Hi Ruben, goedemorgen met Kayo. Nou, helaas moet ik toegeven dat ik het wel eens ben met de stelling. Ik bedoel, kijk alleen naar de pensioenindexatie. Een hele hoop mensen die dit land hebben opgebouwd tot wat het nu is, die worden gewoon in de steek gelaten. Hetzelfde zie je inderdaad met verzorgingstehuizen. Men wordt gewoon eigenlijk afgedankt en weggestopt, omdat we als maatschappij weinig nog eraan hebben. En ondertussen wordt die zorg voor die ouderen helemaal uitgekleed. Waardoor die zorg inderdaad zwaar tekort schiet, naar mijn mening. Dus ja, ik ben het wel eens met de stelling. We gaan eigenlijk heel fout om met onze ouderen. En we zouden wat meer dankbaarheid moeten tonen, denk ik. Nou, alvast een goed weekend. Groetjes. We zouden wat meer dankbaarheid moeten tonen aan ze. Leuke muziek ook op de achtergrond. Frank heeft gebeld. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Goedemorgen. Ja, wat vind jij? Vertel. Nou, ik denk dat het veel beter zou moeten en kunnen. Mm-hmm. Ik woon in Veldhoven. Bij mij in de buurt wonen verschillende oudere mensen. Ja. En die mensen zijn vaak nog gedwongen om... Nou, laat ik zo zeggen, ik probeer beknopt te zijn. Als ik ze hier zie met een rollator... dan kunnen ze ieder moment vallen. Hmm. Beangstigend bijna om te zien. Ja, dat is... Wat doe jij dan als je dat ziet? Nou ja, dat zie ik dan uit het raam, hè. Als ik dat toevallig dan zie, maar... zo gaat het over het algemeen. Ik denk dus dit. Jouw intro, daar kan ik me in vinden. Ik denk dat het inderdaad zo was. Was. Maar ik hoor Kayo net zeggen, verzorgingstehuizen. Waren die er nog maar? Maar die zijn er niet meer. Die zijn onder het kabinet Rutte weggesaneerd. Er wordt bezuinigd. Veel bezuinigd, ja, dat klopt. Was ook nodig, denk ik, vanwege de financiële crisis. Maar het zij zo. Globaal kun je zeggen, heden ten dagen hebben we alleen verpleeghuizen. Hmm. Onderverdeeld in A, somatische patiënten, cliënten, moet je zeggen. En twee, aan de andere kant van de gang, de geriatrische patiënten. Grofweg, somatisch betekent lichamelijke klachten. Ik kan bijna niet meer lopen. He, met zeer beperkte mobiliteit, die ouderen. Aan de andere kant van de gang, de geriatrische mensen die aan het dementeren zijn. Ik denk dat de heden ten dagen zo is, als ik hier ook die mensen observeer. Je zult eerst moeten vallen en een heup breken, wil je opgenomen kunnen worden, als er plaats is, in een verpleeghuis. Dus het moet eerst fout gaan voordat er iets gebeurt? Daar lijkt het, vind ik, heel erg op. Oké. Ik ga er heel kort doorheen. B, veel mensen moeten smeken. Hier in Eindhoven gaat het heel moeizaam. Ik woon in Veldhoven, dan is een voorstadje, zeg maar, slaapstadje. Maar gaat het heel moeilijk om huishoudelijke hulp te krijgen en dan nog maar 1,5 uur. C, ik denk dat het zo is over het algemeen, als je een stuk jonger bent, dan ga je niet, denk ik, spontaan bij een ouder iemand van bijna 90 buurten, zoals ze hier zeggen. Kletsen. Die je niet kent dan, bedoel je? Sorry? Die je niet... Of die je wel kent. Ja, jawel, die je wel persoonlijk kent. Oké. Ik denk dat er in de mens over het algemeen in zit. Of je moet, denk ik, heel veel liefde voelen naar jouw medemens. Met andere woorden, ik denk dat de eenzaamheid bij die mensen er ook insluipt. Een gebrek aan indrukken, want ze durven steeds minder en moeizamer naar buiten te komen. Door het gebrek aan indrukken, veel thuis zijn dus, stompen die mensen af. Het gevolg daarvan kan zijn natuurlijk een dementie-inwording. Ja. Afstompen, zeg maar, et cetera. Met andere woorden, het leefmilieu waarvan ik denk dat die mensen daar bij gelijke zielen, gelijkgestemde, je thuis voelen bij, dat is er niet meer. Maar ik hoor je nu zeggen wat er allemaal niet goed gaat. Wat zouden we wel moeten doen volgens jou dan? Het klinkt inderdaad negatief. Het is namelijk veel beter geweest. En dat is dus niet meer. Het is een hellend vlak waarop we zitten. Ik denk dat het ook algemeen onderkend wordt, de ouderenzorg. Wat zouden we wel moeten doen? Ik meen dat ik net zoiets Kajo hoorde zeggen. Weer verzorgingshuizen waarbij ouderen zich bij leeftijdsgenoten thuis voelen en een rustige, oude, verzorgde oude dag krijgen, zeg maar. Dan zouden ze daar ook sneller willen wonen misschien. Want dat willen ze natuurlijk ook niet altijd. Ik denk dat ze zeggen wel, mensen willen we zo lang mogelijk thuis houden. Mm-hmm. En mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven. Maar ik vraag me af of dat wel zo is. Want met die beperkte mobiliteit en weinig frisheid van geest, doordat die mensen vaak alleen zijn, toch, ja, is het denk ik niet fijn om te leven. Tot slot, ik ken iemand van 84 jaar. Ja. Jouw vader is 83. Ja. Die heet Toon. Ik zeg, Toon, heb jij je al laten vaccineren? Nee, dat doe ik niet. Ik zeg, waarom doe jij dat niet, Toon? Nou, zegt hij, ik heb lang genoeg geleefd. Met andere woorden, die man die wil bewust besmet worden, want hij is klaar met het leven. Ja. Van, en daar zit met hoofdletters geschreven, eenzaamheid zit daarachter. Hè? Ja, ja. En die man leeft heel solitair. Ja, het zij zo. Dus verzorgingshuizen, wederom, lijkt mij een hele goede oplossing. Maar dat zie ik niet gebeuren. Frank, het is helemaal duidelijk. Heel erg bedankt voor je belletje. Jij ook weer bedankt voor jouw aanwezigheid. Dankjewel. Doei. En een hele fijne dag nog. Dankjewel, Frank. Dag. Doei. Je mag me ook weer berichten via de NPO Radio 1-app. Wat vind jij? Gaan wij slecht om met onze ouderen? Of is het allemaal wel oké? Dirk stuurt, ja, waarom zie je eigenlijk zo weinig oudere mensen op straat? Dat zegt volgens mij genoeg en ik vind dat heel erg triest. En Inge zegt, er zouden weer wooncentra voor ouderen moeten zijn. De vroegere bejaardenhuizen. Je hebt nu geen enkele keus daarin. Je moet zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En daardoor vereenzamen mensen en vallen ze ook vaker. Hebben we dus meer mensen in de ziekenhuizen. Mensen willen toch vaak de bescherming van het samenwonen en verzorging. Ook al mankeer je niets, je zou weer in een gezamenlijke woonsetting moeten kunnen wonen. Helemaal duidelijk, Inge. Je mag me ook bellen via 0800 1121. En dat heeft Mark gedaan. Goedemorgen, Mark. Ja, ik ben al een keertje, ik ben heel vaak met Frank eens, maar nu ben ik een keertje niet met hem eens. Oh, jemig. Oké, vertel. Ja, nou, daar wil ik even mee beginnen. En daarna zal ik mijn dingen erop vertellen, ja. Wat ik vind. Even kort, hè, want hij kan zich nu natuurlijk niet meer verdedigen. Nee, ik hou het ook even kort, want ik ben heel vaak met hem eens. Okay. Dan moet je juist helemaal geen van die bejaardencentrums weer komen. Nee. We proppen weer mensen apart weg. In Bulgarije en doen ze dat ook heel vaak, dat ouderen juist weer bij de kinderen gaan inwonen. En want ze krijgen weer een nieuwe taak. Ze passen dan vaak weer op de kinderen van die mensen. En zodat de ouderen kunnen werken, passen de ouderen weer op de kinderen. Dus daarom is er een ontzettend bijzondere band tussen de kleinkinderen en de ouders zelf. Ja. De ouders van deze ouders. Dus grootouders passen op de kleinkinderen. En dat is ongelooflijk. En daardoor is ons ouder een goede band. En dus hebben daar een taak in. En op een gegeven moment gaan die kleinkinderen naar school. En dan is het altijd na schoolse opvang. En zo ga je maar door. En dat vind ik een fantastisch idee. En ook, ze zijn veel meer betrokken bij elkaar. Er is juist veel meer een bijzonder gezinsding. En dat zullen we hier in Nederland ook meer moeten doen. Dus in Bulgarije is dat ook, in Roemenië wordt dat gedaan. Ook in Turkije en Marokko wordt dat gedaan. Hmm. En dat vind ik fantastisch dat het zo kan. Dus het is juist... dat soort dingen vind ik juist... Dan moeten ze eerder mee beginnen dan een bejaardencentrum... om weer mensen in te proppen. Nee hoor, ik vind het helemaal niks. Hoe doe jij dat zelf? Hoe ga je zelf met je ouders om? Dat ga ik je nu vertellen. Oh. Ik heb mijn ouders wonen nog op zichzelf. Ja. Mijn moeder is heel leuk. Ik vind het zo'n zielig verhaal van die man van 85. Kan hij niet echt overoordelen wat hij net vertelde. Mijn moeder is 92 en haar man is 95. Hm? Ze staan volop nog in het leven. En mijn moeder heeft tot dik in de 80 heeft ze nog gewerkt als archivaar, als antropologe bij het gemeentearchief in Amersfoort. Ja, omdat ze dat leuk vond ook, neem ik aan. Ja, hartstikke leuk. Ze is op oudere leeftijd weer gaan studeren. En nog steeds staat ze volop in het leven. Soms gaat ze nog in Amsterdam loopt ze nog modules bij het universiteit. Om alleen maar uit interesse, omdat ze dingen kan leren. En ze staat er heel open in het leven voor. Ik heb een heel leuk contact met haar. Maar met deze tijd met COVID passen we een beetje op. Ook al ben ik gevaccineerd. Zij ook allebei zijn gevaccineerd. Passen we toch op, omdat we weten dat die corona... ook al zijn we gevaccineerd, weten we niet of het echt werkt. Dus daarom houden we toch een beetje afstand. Nu, omdat het weer zaar oplaait, zie ik ze even niet. Maar ik heb vaak... bel ik ze op en dan zitten we lekker uren te kwekken op WhatsApp. En is hij er ook nog bij, George. En dat is ook zo'n leuke man. Het zijn beide twee fantastische personen. Ja. Gisteravond, want ik ben weer ouder voor mijn kinderen... was ik met mijn dochter bij Spirit in Amsterdam. Daar hebben we lekker vegetarisch gegeten. Ze introduceerde haar nieuwe vriend. Ontzettend gezellig was dat. En zij houden ook contact. Het zijn mensen die allemaal druk bezig zijn in het leven... Mijn dochter is echt een kunstenaar. En ik hou ook van een beetje... ik hou van reizen, dat weet jullie ook. Want ik ga naar Bulgarije toe en zo. Dus zij hebben enorm veel respect in mij. Ik heb enorm respect in hun. Maar jij hebt er dan ook wel vertrouwen in, hoor ik. Dat ze jou over 30, 40 jaar nog steeds bezoekt. Oh, ja, absoluut. 100%. Als jij op jezelf zou wonen of in een verzorgingshuis. Als ik nog leven, zeker weten. Over 30 jaar ben ik dan 93. Zou kunnen, absoluut. Als je maar heel bewust in het leven staat. Ik vind leven iets fantastisch moois wat er gebeurt. Dus maar ik pas op. Ik heb het hele hard gehad. Maar ik blijf wel in respect. Want ik heb zoiets van... We moeten oppassen met die rommel die wij krijgen. En we weten ook niet allemaal dat het betrouwbaar is. Ook de QR-code. Weet ik of dat ook niet wat zo te vertrouwen is. Dat is een heel ander verhaal. Daar hebben we het nu niet over. Jij zegt wel, ik hou ook wel afstand van ze om ze te beschermen. En dat begrijp ik. Maar dat is natuurlijk ook wel iets wat ze eenzaam kan laten voelen. Ja, maar ze hebben elkaar, die twee. Ja. Ze hebben een heleboel vrienden. Ook de mensen waar ze woont, om haar heen in een flat. Die doen ook als een boodschapje voor haar. En ook al gaat ze zelfs ook nog eens de straat op. Ze gaat ook nog samen met haar man wel eens weg. Met George, mijn stiefvader. En ik denk dat ze ook nog wel eens boodschappen halen, hoor. Maar echt voor de oudjes, hè. Want voor de oudjes hebben ze gelukkig... ook in Amersfoort hebben ze ook bepaalde tijden dat je niet zomaar naar binnen mag komen. Dan zijn die voor ouderen. En die passen allemaal gewoon op. En dat gaat supergoed. Dus het is, toch is er een aanspraak. Ze hebben natuurlijk een WhatsApp. Mijn moeder is op internet met alles aanwezig. Zit op LinkedIn, zit op WhatsApp. Ze zit op al die sites. Weet ze donders goed hoe het werkt. Ze is niet iemand die... ze is ook heel digitaal bezig. Staat ze ook open in het leven. Dus ze weet precies hoe je met mensen in contact kan komen. Het is hartstikke leuk. Jij ziet het in ieder geval rooskleurig in, Mark. Ik zie het heel rooskleurig in. Dus mensen kunnen het ook doen. En het is heel belangrijk dat de kinderen blijven contact maken met de ouders. Dat is ontzettend belangrijk. En dat heb ik gelukkig. Dat doe ik ook. En mijn kinderen weer met mij. Heel erg bedankt voor je belletje, Mark. Alsjeblieft. Hey, top. Hey, dank je. En een hele fijne dag. Yes, jij ook nog. Dank je wel. Ja, dank je. Dag. Doei. Wouter, jij bent het daar niet mee eens, hè? Nee, eigenlijk worden de ouderen, zeg maar, grof vuil behandeld de laatste 15 jaar een beetje. Als grof vuil? Ja, zeker. Want alle nutsvoorzieningen voor ouderen, zoals thuiszorg, verzorgingshuizen, bejaarhuis, en alles is wegbezuinigd. Dat zie je met zorg nu. De ziekenhuizen hebben ze laten stikken. Dan was het nooit zo'n probleem geweest. En de afgelopen, voor mij 20 jaar, hebben ze bijna de helft van de capaciteit van de ziekenhuizen wegbezuinigd. Allemaal dat soort dingen. En dan denk ik, dan vraag je jezelf achter bij mezelf als af van hoe ver moet het gaan? Dus nou eindelijk een keer zeggen van we gaan ziekenhuizen bouwen in plaats van afbreken. Want ik kijk even naar bij ons in de regio. Wij hebben het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordt. Maar het ligt natuurlijk niet alleen aan de ziekenhuizen. Hè? Het ligt ook aan mankracht en aan personeel. Ja, maar als we bijna 30.000 mensen uit de zorg hebben weggejaagd. Dat is ook niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de verpleegzorg. Mm-hmm. Dus het is gewoon een opstapeling van wanbeleid eigenlijk. Wanbeleid. Maar wat ik me dan nu wel afvraag, want we hadden het net ook over eenzaamheid en zo. En dat is natuurlijk iets wat je ook zelf zou op moeten lossen, toch? Door naar vriendengroepen te gaan of wat dan ook. Of iets op te zoeken wat je leuk vindt. Ja, maar als je kijkt, ja. Bij ons heb je, in onze gemeente heb je nog wel, zeg maar, zo'n buurtzo, zeg maar. Waar je kan biljarten, joelenboelen, zeg maar, voor de ouderen. Maar dat kan al helpen, hè, tegen die eenzaamheid. Ja, maar dat is niet overal. Nee, dat is niet overal. Nee. En dat is ook allemaal door bezuinigingen wegbezuinigd. En krapte op sociale voorzieningen, krapte voor in plaats van woningbouw hebben ze dat gebouwd, zeg maar. Dus er zijn zoveel afbraken gepleegd. Ja, het is helemaal duidelijk. Er moet meer geld naar de zorg volgend jaar. Dankjewel voor je belletje. Karin heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, met Karin. Nou, er zijn al heel veel zinnige dingen gezegd, vind ik. En ik kijk er ook wel op dezelfde manier tegenaan als wat er allemaal zo al gezegd is. Maar wat ik verder vind, is dat het ook een kwestie is van visie, hoe je naar de samenleving in zijn geheel kijkt. Als je geboren wordt, kun je niks. Nee. Is het vanzelfsprekend dat je zorg krijgt? Daar wordt veel geld in geïnvesteerd. En langzaam maar zeker zou je kunnen zeggen, een mensenkind groeit op. En als het een beetje mee zit, dan is het zo rond zijn 20ste, 25ste. En dan heeft het heel veel geld gekost natuurlijk. Dat moeten we ons goed realiseren. Is het zelfredzaam en kan het een bijdrage gaan leveren aan die samenleving. Op een gegeven moment neemt die vitaliteit wat af. En dan zeggen wij, je mag stoppen met werken. Op dat moment gaan heel veel mensen allerlei leuke dingen doen. En zeker de naoorlogse generatie, dat is de generatie die nu 75 aan het worden is. Dat zijn nog hele vitale mensen. Ja. Maar we worden ook steeds ouder. En dan kun je ervan uitgaan dat de vitaliteit, dat is nou eenmaal een normaal en natuurlijk proces, vitaliteit gaat afnemen. En ik vind het eigenlijk vanzelfsprekend dat, als je gewoon kijkt naar het leven als een cirkel, je begint met dat je niks kunt. En er zijn heel veel ouderen die langzaam maar zeker in vitaliteit afnemen en ook langzaam maar zeker hulp en zorg nodig hebben. En ik vind het een teken van beschaving, van een samenleving, dat als we mensen die ouder worden gaat verzorgen als een vanzelfsprekendheid, zoals je dat ook hebt gedaan als iemand geboren wordt. En ik begrijp gewoon niet dat in onze samenleving inderdaad, zoals de vorige spreker zei, als oud vuil bijna op de stoeprand wordt gezet, of dat het afhangt van de gemeente waar je woont. Als het een beetje een rijke gemeente is en een wat kleinere gemeente en er is geld genoeg, dan kan er van alles. Als het een wat grotere gemeente is, waar ook heel veel zorg en geld naar allerlei andere dingen gaat, dan worden de ouderen inderdaad afgescheept. Ik hoor ook vaak dat veel studenten ouderen helpen en bij ze op bezoek gaan. Is dat dan al een oplossing, denk je? Nee hoor, dat is geen oplossing. Dat is niet genoeg. Nee hoor. Wat moet er wel gebeuren? Veel structureler. Het moet gewoon vanzelfsprekend zijn dat er goed geïnventariseerd wordt wat iemand aan zorg nodig heeft, zodra dat aan de orde is. Ja. En dan moet die hulp er gewoon zijn. En dat zou bijvoorbeeld ook kunnen, want ook inderdaad de vorige spreker zei dan bijvoorbeeld iets van de mensen zijn de zorg uitgejaagd. Dat zie je nu ook in de hele coronaperiode. Ja. Het is een ondergeschoven kind. Je moet echt van ongelooflijk veel naaste liefde getuigen voor je medemens. Wil je nog in die sector blijven werken? Het wordt slecht betaald. Je wordt echt uitgebuit van hier tot ginder. Hoe doet u dat? Ik zeg allemaal even heel negatief. Oh, ja? Maar je moet de voldoening halen uit het feit dat je een ander mens verzorgt. En dat hou je een tijdje vol, daar magie je mee. Je houdt het een tijdje vol, maar op een gegeven moment stop je daarmee. Hoe doe je dat bij je eigen ouders? Mijn eigen ouders zijn al overleden. Mm-hmm. Ik ben 81. Dus mijn ouders zouden nu... De jongste zus van mijn vader leeft nog. Die is 101. En daar hebben we gewoon heel... En die heeft geen kinderen, want daar moet je dus ook van uitgaan dat het niet zo vanzelfsprekend is dat de volgende generatie kinderen hebben die voor hen zullen zorgen. Dat gebeurt ook niet. Wat bijvoorbeeld een oplossing zou kunnen zijn, nu gaan heel veel jonge mensen na de middelbare school gaan ze een tussenjaar nemen. Hè? Even afgezien van de hele corona, het hele coronagedoe. Ja. Een tussenjaar nemen. In de jaren, begin jaren 90, is de gewone militaire dienstplicht niet afgeschaft, maar even stopgezet. Je wil een maatschappelijke dienstplicht? Maatschappelijke dienstplicht. En dat hoeft niet eens een heel jaar te zijn, al is het maar 6 maanden. En in 6 weken tijd kun je volgens mij een heleboel leren wat je moet kunnen om een ander te helpen of te verzorgen. Ik zeg altijd, als je in no time weet hoe je een wapen uit elkaar moet halen, schoon moet maken en moet kunnen gebruiken, kun je volgens mij ook in een paar weken of in een paar dagen tijd leren hoe je een bed op moet maken, ja, hoe je een huis schoon moet maken, precies, hoe je een gezellig gesprek kan voeren. Alles wat er zoal nodig is. Ik denk dat het helemaal duidelijk is. Mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Ja hoor, graag gedaan. Top, dag. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Dag. Wat vind jij, hoe gaan wij om met onze ouderen? Is dat oké zoals we dat nu doen of moet het toch echt beter? De stelling is dus, we gaan slecht om met onze ouderen. Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app om mee te praten. Dus dat is 0800-1121 of gebruik de app van NPO Radio 1. Little unsteady. Hold, hold on, hold up to me, 'cause I'm a little unsteady. Little unsteady. I'm alone. Ex-ambassadors hoorde je met Unsteady. Ja, en zij willen graag dat er beter met ze wordt omgegaan. Maar wat vind jij, moeten we dat ook met onze ouderen doen? Je mag me bellen via 0800-112 of een berichtje sturen via de NPO Radio 1-app. En dat wordt massaal gedaan. Zo stuurt Eveline: ja, er wordt vaak slecht met ouderen omgegaan. Zo heb ik dat ervaren als ik om me heen kijk. Als deze groep mensen niet voldoet aan het geplande tempo, dan treedt er verwaarlozing op. Bijvoorbeeld door huisartsen, thuiszorg en in verpleeghuizen heb ik dat ook gezien. Regelmatig werd mij verbaal ondeskundigheid voor de voeten geworpen. En ik ben zeer deskundig door 25 jaar fulltime verpleegkundige te zijn. Alles van waarde is weerloos. Problemen worden niet opgelost door de manier van denken die dit heeft veroorzaakt. Dus welke manier van denken heeft deze zorg zo gecreëerd? En Richard stuurt: dag Ruben, heb je Undercover in Nederland gezien? Bescherm de beesten en de dieren van de ouderen ook. Want die houden ze natuurlijk ook gezelschap. En nog veel erger, ik denk dat dit een top van de ijsberg is. En Trace heeft nog een tip. Die zegt: heb je wel eens gehoord van GDO, groepswonen door ouderen, en Centrum Groepswonen? Ik ben 64 en ik woon in zo'n woning en ik ben daar zeer gelukkig. En je mag me ook bellen via 0800-1121. En dat heeft Johan gedaan. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vind jij? Ja. Hoe gaan we om met onze ouderen? Nou, ik vind het een beetje verwarrend, want deze stelling die is namelijk naar aanleiding van een bericht van een Spaanse vader die niet meer werd gebeld door zijn kinderen. Ja, dat heb ik goed begrepen. Een Spaanse grootvader, ja. Ja, oké. Okay, maar want ik hoor heel veel over de problemen in de zorg en zo. En dat snap ik allemaal wel. Ja, dat zijn economische redenen. Maar dan moet je eerst eventjes definiëren: wat is nou respect voor ouderen? Want ik hoor ook Peter, geloof ik, uit Veldhoven zeggen van ja, ouderen kunnen op een bepaalde plek ergens vallen. Vindt hij dan dat er dan drie jonge mensen continu omheen moeten lopen om dat soort dingen te voorkomen? Dus ik wil eerst even weten, over wat voor respect hebben we het dan? Want er kan een hele goede reden zijn, hè, dat die twee kinderen geen contact meer zoeken met hun vader. Er zijn heel wat mensen die hebben een bepaalde stoornis, waardoor het leven van ook de kinderen onmogelijk wordt gemaakt. Ja, dan snap ik heel goed dat die kinderen geen contact meer opnemen. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen: ja, ik zit alleen thuis, ik ben eenzaam, ja, wat moet ik nou? Ja, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Ja, die digitaal wijs maken dat ze online wat dingen kunnen doen, voor zover mogelijk erop uitgaan. Maar als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Ja, kijk, problemen in de zorg. Ja, natuurlijk, dat kan allemaal beter. Maar heeft dat te maken met respect? Want de ouderen van nu, dat zijn de babyboomers van toen. Hun ouders die hebben hetzelfde geroepen. Dat is van alle generaties is dat. En dit gaat ook altijd geroepen blijven worden. Ik ben nou 42, ik heb geen kinderen, maar wij gaan dat ook over onze kinderen zeggen. Tijden veranderen gewoon om economische redenen. De ene keer gaat het goed, de andere keer gaat het slecht. Er is een oorlog, er is geen oorlog. De mensen van nu, de jongeren van nu, ja, die moeten met deze omstandigheden leven en daarin hun geld verdienen. De jongeren van nu, ja, we zijn wel de mensen die het laten draaien. Nou ja, je weet hoe het gaat op dit moment. Ze worden inderdaad slecht betaald. Nou, alles is daar al over gezegd, maar we doen ons best. En ik betwijfel of dat zo respectloos gaat. Hoe zou je dat zelf willen als jij... Waar hebben we het dan over? Over economische redenen? Of over bijvoorbeeld mensen die op straat respectloos zijn naar ouderen? We hebben het hier nu een beetje over alle aspecten daarvan. Maar hoe zou je dat zelf willen als je ouder bent? Hoe zou jij willen dat de maatschappij met jou omgaat? De zorg die ik op dat moment nodig heb, ja, dat zou fijn zijn als dat voorhanden is. Ja, ja. Maar dat leg je niet op de schouders van de jeugd van dan? Nou ja, dat zal op dat moment wel moeten, want zij laten de economische motor draaien. En als zij dit soort, zorg willen aanbieden, ja, dan zal dat wel moeten. Maar met respect, kijk, waar hebben we het dan over? Of een jonger mens mij met respect behandelt in aanspreken of wat dan ook. Want ik kan ook wel zeggen, toen ik vroeger in de supermarkt werkte, en toch wel door mijn hele leven heen, ben ik toch wel vaker de ouder. Oh, sorry, mijn dopje valt er even uit. Oh. Ik kan je niet horen. Heb je meer? Mijn microfoontje. Oh nee, ja, ik heb hem weer. Ja, ik ben blind, dus ik moet het allemaal op gevoel doen. Daar zijn we weer. Ik vertel. Ben ook behoorlijk wat ouderen tegengekomen die zeer respectloos waren naar mij. En ook in de supermarkt heb ik behoorlijk wat oudere mensen uit de rij gevist met hele pakken koffie en kaas onderin. Is het dan voor jou dat je respect niet zomaar hoort te ontvangen, nou, maar moet verdienen? Wat bedoel je dan in deze met respect? Gewoon in het sociale omgaan met elkaar? Hoe er met mensen worden omgegaan? Of deze man zegt, ik word nooit gebeld door mijn zoon en dat zou ik toch wel willen. We hebben een prima band, maar hij belt nooit. Wat ik net al zei, daar kan een hele goede reden voor zijn. Dat is waar. En die kennen we natuurlijk niet. Maar als je uit een gezond gezin komt en je houdt van je vader en je moeder en zij ook van jou, dan lijkt het mij van nature gaan dat je toch wel plichtsbesef hebt en ook het gevoel en de wil hebt om voor je ouders te zorgen. Maar ik zit zelf persoonlijk wel in een situatie dat ik gewoon geen contact meer moet hebben met mijn familie. Ja. Jij kent ook de andere kant ervan, zeg je. Ja. Ja. Ja, zeer zeker. En dat komt toch veel meer voor dan je denkt. Ja, maar daar zouden we dus ook rekening mee moeten blijven houden. Dat er ook soms gewoon redenen voor zijn wat je zegt. Zeer zeker. Het is helemaal duidelijk, Johan. Heel erg bedankt voor je belletje. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending. Dankjewel en een hele fijne dag nog. Djuke heeft ook gebeld. Spreek ik dat zo goed uit? Is het Djuke? Ja, helemaal top. Nou, vertel. Ik hoor dit natuurlijk aan, anders dan weet ik niet. Maar het is in sommige gevallen horror. Hoe er niet wordt gezorgd voor mensen die hulp nodig hebben. Dat zijn natuurlijk niet alleen ouderen, dat zijn ook jongere mensen met pech. De opvatting van sommige zorgverleners, ik zeg dus nu ook hardop, dat moet je niet mee hoeven maken. Ik maak nu mee, dus door mijn man die zorg nodig heeft. Wij zijn 85 en 81. We zijn jong begonnen met werken. Hebben dus trouw onze belasting betaald en zo. Mm-hmm. Dus daar is niks mis mee. En ik ga dus nu even verder over mijn man. Ik weet zeker dat mijn man geen drugshandelaar is. Hij verkracht geen kindertjes. Er zijn nog een heleboel meer van dat soort dingen. Mm-hmm. Die hij niet fout doet. Hè? Hij zit niet in de EWI. En dat kost dus heel veel geld. Nou, van de week heb ik dus gehoord hoe het zit. We zijn hier al een poosje mee bezig. Het zit bijvoorbeeld zo dat er met opzet niet goed gewerkt wordt met verpleging. Mijn man heeft katheterzakken nodig. En als je op bent, dan doe je dat op een bepaalde manier vast aan het onderbeen. Kan er niks gebeuren. Mm-hmm. Maar dat wordt dus niet gedaan. En als dat verkeerd gedaan wordt, dan kun je dus door dat je lijf gewoon wordt vergiftigd van binnenuit. Dus de urine die dan in die zak hoort te zitten, blijft in je blaas. En daar kun je dus ontstekingen van oplopen, blaasontstekingen en dergelijke. Maar je kunt er gewoon ook ordinair aan doodgaan. Ja. Mijn man is in die kliniek gekomen en was dus een revaliderend patiënt. Kon niet blijven waar hij was. En dat is onze pech. Want hij was dus alweer mobiel. Hij kon gewoon alweer zitten, staan, naar het toilet gebracht worden. Alle normale dingen. Het enige wat hij nog niet kon, was een trap oplopen. Dus dat moest hem geleerd worden. Het is hem dus geleerd in die andere kliniek door een fantastische fysiotherapeut. En het ging dus in deze kliniek niet meer goed. Stelde ik voor, weet je wat, vraag het eens aan de vorige, want het is van dezelfde organisatie, Cordaan, hele grote organisatie, heel veel macht dus ook. En dus ik zei, laten we het vragen aan de vorige. Dat was wel een goed idee, vond de geriater. Alleen, hij deed het niet. Dus er werd gewoon slecht fysiotherapie gedaan. Dus mijn man kon steeds minder. Hij kwam ook steeds meer op bed. Nou, is het een soort wet. Als je op bed ligt en niks doet met je lijf, er wordt niks gedaan met je lijf, dan rol je achteruit. Dat heeft niks met je leeftijd te maken. Dat is ook met jongere mensen. Ik heb het allemaal inmiddels ook bevestigd gehoord van een hele knappe meneer, professor Scherder, die dat ook zegt. Ja. Je moet gewoon steeds... Nou, okay, die veel zegt gedaan. Over de gezondheid van ouderen natuurlijk. Sorry? Die het vaak heeft ook over de gezondheid van ouderen, ja, en hoe zeker. We daar beter mee om kunnen gaan. Precies. Nou, en hij geeft het aan en ik heb het daarover in het... Maar het gebeurt dus niet. Mijn man heeft fysiotherapie nodig. Het gebeurt dat er gewoon in weken, zoals deze week, heeft hij dat dan 2 keer. En that's it. En voor de rest zit je of in je rolstoel of lig je in je bed. En dan ga je dus achteruit. Nee, mijn man gaat dus achteruit door de ziekte die hij heeft. Mijn man is gediagnosticeerd op een ziekte en die heeft dus als naam PSP. En als je dat goed leest, staat er, nou, dat is PSP. En verder weten we er niks van. En we gaan er pas wat van weten als de patiënten dus dood zijn en hun schedel gericht is. Ja. Dus tot die tijd denken we dat het zo is, maar we weten het niet. Maar in de verpleging en in de zorg gaat men er dan vanuit, je hebt een zogenaamde progressieve ziekte en dus ga je achteruit. En dus ben je achterlijk. Mijn man heeft afasie, maar kan wel gewoon via mij in dit geval, want ik ken hem natuurlijk pas ons hele leven. Dus dan leer je elkaar kennen. Ja. Maar er wordt ook over zijn hoofd heen gepraat. Dat doen ze dus ook met... Dat hoorde ik van die blinde meneer. Wat? Op. Er wordt gewoon niet met je gepraat, maar over je gepraat. Hoe zou u graag willen dat er met uw man dan wordt omgegaan in deze situatie? Nou, kijk, ik heb van de week dus gehoord dat het ook met opzet gebeurt. Die verkeerd aanbrengen van die katheter. Want ze weten dat het beter kan en moet. Maar we doen dat niet. En waarom doen we dat niet? Omdat mijn man daar nu wat langer is. En dus ga je nu te veel geld kosten. Maar denkt u dan ook dat het bij uw man met opzet is gebeurd? Absoluut. Oh. Ja. Dus u zegt eigenlijk, hij heeft de verkeerde zorg gekregen. Absoluut. Ja. En had u dan liever zelf voor hem willen zorgen in deze situatie? Want... Dat hadden we tot dat moment ook gedaan. Ja, maar dat ging niet meer vanaf dan. Nee, hij was gevallen en dus moest hij even opnieuw letterlijk op de been gezet worden. Mm-hmm. Dat is ook gebeurd. Hè? En toen hij kwam, kon hij al die dingen. En hij kon het steeds minder, tot niet. Want als je de hulp niet krijgt die erbij past, kun je het schudden. En van de week hoorde ik in een gesprek dat de betreffende leidinggevende verpleegkundige gewoon letterlijk kiest... voor de verkeerde manier van aanbrengen van de katheter. Mm-hmm. En we hebben het erover en de arts zegt van nou... Hè, want ik heb dus de laatste keer dat het gebeurde... wordt het ook gewoon ontkend. Hè? Inmiddels ben ik al zo ver gezakt dat ik fotootjes maak... Ja, om voor mezelf zeker te weten dat ik geen onzin praat. Dus dat is toch lekker. Nou, dus ik had een fotootje gemaakt van dat moment... dat er dus helemaal geen katheterzak aan de benen zat. Dat lag op zijn buik en dan is het opgerold met slangetjes... en dan komt het niet op de goede plek, namelijk... gewoon fatsoenlijk uit je lijf. Dus, ja, ik moet u wel langzaam gaan afronden. Dus ik wil u nog even 1 vraag stellen. Wat zou u graag nu anders willen zien? Ik zou willen zien dat alle mensen... dus A, met respect worden behandeld, zeker. Ja. Maar dat er dus niet gewoon op een gegeven moment een grens wordt gelegd... van nu hoeven we niet meer echt adequaat te zorgen... Want die meneer is, of mevrouw, is hier zo of zo lang. En dan kost het geld. Want het gaat er alleen maar om, in de periode daarvoor... dan breng je geld in het laadje van zo'n instituut. Mm-hmm. Op een gegeven moment is er een regel, dat is niet meer zo. Dan brengt het te weinig geld in het laadje. En zoals ik dat nu verwoord, en daar worden ze heel boos over... en dan zoeken we naar de leukste vuilnisbak om zo iemand te... Het is helemaal duidelijk. Mag ik u heel erg bedanken voor uw belletje? Ja, fijn. Ik ga fijn verder luisteren, want ik leer er ook weer veel van. Nou ja, daar ben ik blij om. Ik ga nu in ieder geval met mevrouw Van Raad praten. Hele goede morgen. Hoi. Ja, ik hoor het allemaal met verbijstering eigenlijk aan. Ik ben zelf 77. Mm-hmm. En ik zorg voor mijn oude vriend van 89 al 2 jaar. U zorgt voor hem? Ja, en ik vind het eigenlijk heel normaal dat wij als mensen in de samenleving voor je vriend of voor je, dat ik bijvoorbeeld, als ik het niet meer zou kunnen, dat mijn kinderen tijd nemen en mijn kleinkinderen. Dat wij als samenleving ook wat meer moeten willen doen als mantelzorger. We zouden juist meer moeten mantelzorgen, zegt u. Ja. En wie zou dat moeten doen? Want u doet het voor uw vriend. Mensen hebben het allemaal zo druk met zichzelf. En ja. Hebben... Mevrouw Van Raad, bent u daar nog? Ja. Ja, ik vind dat weg. De mensen heel druk hebben met hun eigen leven en met alles erop en eraan. En dat ze niet zijn om je wat zelf opzij te zetten en dat je er voor die ander is. Mm-hmm. Maar ja, maar mensen hebben het natuurlijk soms wel heel druk. Ja, ik zit hier nu 's nachts. Het zou voor mij moeilijk zijn om 8 uur weer bij iemand op de stoep te staan straks. Dat natuurlijk. Dat weet ik. Maar je kan het ook een beetje splitsen natuurlijk. Hè? Ja. Want je hebt het niet. Ik vind ook gewoon dat zijn kinderen, die komen ook 1 keer per week, komen ze me ophalen. En dan hoef ik. Je kan het een beetje. Mevrouw Van Raad, ik moet u helaas onderbreken, want de lijn is niet altijd even goed. Maar ik wil u heel erg bedanken voor uw belletje. Wim heeft ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, vertel. Ja, ik had het dus over het idee van van de boerderij van heel vroeger. Daar waren dus mensen echt bleven bij de Wim, ik moet je heel even onderbreken. Ik hoor je radio op de achtergrond. Zou die even wat zachter mogen of uit? Ja, ik ben hem aan het uitdraaien. Ah, top. Ja, dit is een stuk beter. Vertel. Zo beter? Ja, dit is beter. Vertel. Ja, dus vroeger het oude boerderijsysteem. Daar bleef de ouderen bleven bij de zaken betrokken. En in krachten namen ze af. En dat nam de zoon en de schoondochter en de verdere kinderen namen dat verliefdelij over. Ja. En die vingen dat op. Maar die ouderen bleven wel een rol spelen. En vooral zeker in de steden kan dat niet meer. Nee. Ja, er is ook de vrouwen die zijn gaan werken in de steden en hebben geen tijd meer voor niks. En dan dat gaat de kosten van de ouderen ook. Ja, want zouden mensen elkaar dan ook in huis moeten nemen? Zou ik als jong persoon mijn ouders, als dat nodig zou zijn, in huis moeten nemen? Ja. In principe wel, maar. Maar niet iedereen heeft die ruimte. Niet iedereen heeft die ruimte natuurlijk. Ja, ik woon in een studio, dat wordt natuurlijk best wel moeilijk. Ja, dus het hele systeem van deze wereld klopt niet meer. En dat is gewoon. Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Het systeem van de wereld klopt niet meer? Nou, dat de steden zijn. Als alles in boerderijvorm is. Dan kan het wel. Maar het hele leefsysteem is er niet meer na. En zeker door sinds dat de vrouwen gaan werken zijn, is er zeker voor die ouderen, komt dat in het gedrang. Ik zie ook heel veel wel dat de kleinkinderen nog bij oma en opa komen. Mm-hmm. Maar ze zijn er best nog wel mensen, ouderen die het redelijk hebben. Maar ja. Er zijn een hele berg mensen. En zeker als je geen kleinkinderen hebt of kinderen hebt, dan is het gewoon heel min. Leven uw ouders nog? Nee. Ik woonde vlak bij mijn moeder en ik heb tot de dood zoveel mogelijk gedaan voor. Ja, dus u heeft echt heel veel voor haar gezorgd. En als het nodig was, had u haar ook in huis genomen? Ja, ik heb zelfs wel gekeken of ik een huis kon kopen. Wat eigenlijk 2 huizen aan elkaar was, maar dat is nooit meer gelukt. Wat is dat dan? Dat u dat wel over heeft voor uw moeder, maar veel mensen toch ook niet, volgens u? Waar ligt dat aan? Ik hoorde niet goed de zin die je zei. Waar ligt dat aan? Dat u dit wel zou over hebben voor uw moeder? Want u zegt, ik heb zelfs naar een huis voor haar gekeken waar we dan samen in zouden kunnen zitten. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk niet iedereen. Heel veel mensen denken ook, ga naar een verzorgingshuis en dat is het. Ja, en dat systeem werkt niet. Dat zie je. Nee, wat zou er wel moeten gebeuren? Dat is niet te betalen in feite. Tenminste, het wordt niet betaald. Ik weet niet of het niet te betalen is, want het geld gaat volgens mij naar de Bilderberg en dat soort bankinstellingen. Nou, dat is een heel andere discussie. Laten we het daar nu niet over hebben. Ja, maar in ieder geval, er wordt... Ja, het systeem werkt gewoon niet, dat zie je. Het is, de hele maatschappij loopt vast zo. Is het het systeem wat dan niet werkt of zijn het de mensen zelf? Nee, ik denk ook het systeem. Ook het systeem. En alles, dat gaat niet werken. Nee. Het is leuk voor de jeugd, denken ze. Hè? Want ze vliegen allemaal naar de stad en denken dat we al wat te hebben. En ze klagen ze nog. Ik heb hier ook iemand in de app, Wim, die zegt... Goedemorgen, ik vind veel mensen egoïstisch. Ik heb 27 jaar voor mijn moeder gezorgd naast een fulltime baan. Denk je dat iedereen dat zou moeten doen? Als het mogelijk is? Ja, je zegt fulltime baan, maar ik denk dat het met een fulltime baan bijna niet kan. Nee. Daarom zei ik, die vrouwen, ze zijn gaan werken. En vroeger was er dus één in het gezin die werkte en de andere werkte thuis. En als die vrouw dus thuis werkte, dan was heel ook klaar. Maar die zorgde ook voor de buurt, die zorgde ook voor de ouderen. Ja, we moeten dus beter zorgen voor onze ouders, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, maar het hele systeem dat moet veranderen. Het systeem moet veranderen. Wim, mag ik je heel erg bedanken voor je belletje? Anders is die niet haalbaar. Ook al is het niet haalbaar. Wim, ik wil je heel erg bedanken voor je belletje. Oké. Okay. Ja, hele fijne dag nog. Ja, je ook. Dag. Vos reageert ook via de NPO Radio 1-app. En die zegt, altijd gedacht dat als ik oud zou zijn... dat ik dan gezellig in een bejaardenhuis zou gaan wonen. Lekker biljarten en britje af en toe. Hopelijk is dat straks weer mogelijk. Want er zitten nu te veel mensen eenzaam thuis weg te kwijnen. En Diana zegt, goedemorgen. Ja, allemaal mooie gedachten van de bellers. Maar we hebben het wel over verschillende mensen. De een die rijdt op zijn 95 nog gewoon auto. En de ander is op zijn 50ste al aan het dementeren. Zorg op maat, zorg op vraag. Heel erg bedankt voor het bellen allemaal. We gaan het straks over iets heel anders hebben. We gaan het namelijk weer hebben over Glasgow. Want daar brak vandaag de laatste dag aan. En gedragswetenschapper... Rijnt-Jan Renes gaat met ons praten over wat we zelf zouden kunnen doen om het klimaat te verbeteren. Dat zometeen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Het is 5:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet gaat een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Dat is een week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7:00 dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen en het advies gaat gelden om thuis te werken tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown, maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7:00 in. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als land met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlanders bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moeten laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Ook moeten ze zich 3 dagen later opnieuw laten testen. De maatregel geldt zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde reizigers. Bij een grote brand in een flatgebouw in Capelle aan de IJssel is vannacht iemand om het leven gekomen. 3 mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak uit in een appartement op de bovenste verdieping van de flat. Daarna sloegen de vlammen over naar het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde mag worden teruggestuurd naar Italië. Het Italiaans-Israëlische jongetje van 6 woonde sinds het ongeluk bij het Lago Maggiore bij zijn tante, maar werd 2 maanden geleden door zijn opa meegenomen naar Israël. Volgens de opa zou dat de wens van zijn ouders zijn geweest. Maar een Israëlische rechtbank oordeelde eerder al dat hij terug moet, en dat is nu in hoger beroep bevestigd. De Italiaanse autoriteiten hebben inmiddels ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opa wegens ontvoering. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden, maar in Limburg kan het licht vriezen. Overdag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en kan wat regen vallen en het wordt 1 graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Hele goedemorgen, het is 12 november. Ik ben Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. Je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow van NPO Radio 1. En je mag tot 6 uur weer meepraten over het nieuws. Ik ga straks in gesprek met gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes over gedragspsychologie. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Want vanavond om 7 uur, je hebt het vast gehoord, is er weer een nieuwe persco met premier Rutte en minister De Jonge. Dan zullen we horen of en welke maatregelen we de komende tijd mogen verwachten. En verder wordt er op de VN Klimaattop vandaag een rapport over het Amazonegebied gepresenteerd. Aan dat rapport hebben meer dan 200 wetenschappers uit de hele wereld meegewerkt. Ik ben benieuwd. En dit weekend vieren we 50 jaar vrouwenvoetbal. Rond de wedstrijden van de Pure Energie Eredivisie wordt gekeken naar hoe vrouwenvoetbal zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld. Een feestje voor de KNVB dus. Nou ja, dat gaan ze dus vieren in Zeist. Maar we gaan het nu over iets heel anders hebben. En dat gaan we doen met onze gast. En dat is Rijnt-Jan Renes vandaag. Gaan. Vandaag vindt namelijk de laatste dag plaats van de klimaattop in Glasgow. En tijdens deze top zijn veel plannen en beloftes gemaakt over hoe verschillende landen de klimaatverandering gaan en moeten aanpakken. Demissionair minister-president Mark Rutte sprak hier al met duidelijke taal over de noodzaak van een goed klimaatbeleid. We have to take action. Timely. Firm and concerted action. As I said during yesterday's G20 in Rome, it should now be about action, action, action. Implementation, implementation, implementation. Ladies and gentlemen, you can count on the Kingdom of the Netherlands. And we are counting on you. Thank you. Yes, we are counting on you, thank you. Maar de vraag is dus ook of wij ons daadwerkelijk laten motiveren tot actie. Volgens gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes focust het beleid zich nog te weinig op menselijk gedrag. En dit is enorm belangrijk in het bestrijden van de klimaatverandering. Ik heb aan de lijn dus ook Rijnt-Jan Renes. Heb jij een vraag voor hem? Bel naar 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Rijnt-Jan, hele goedemorgen. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Je hangt aan de lijn, want dat was een beetje lastig om naar de studio te komen nu, hè? Ik heb geen auto. Dus dan is het heel vroeg. Het is wel heel groen, Rijnt-Jan. Dat is wel heel groen. Het is heel erg groen. Is wel heel erg groen. Nou ja, de top in Glasgow is dus bijna voorbij. Ja, wat is er nou allemaal precies besproken en afgesproken? Dat gaan we natuurlijk uiteindelijk straks in een soort eindpleidooi horen. Maar wat je onder andere merkt is dat in deze klimaattop er wel steeds meer richting concrete acties. Hè. We hebben het natuurlijk al over de stoppen met ontbossen, stoppen met investeren in fossiele industrie. Dus dat dit soort dingen zijn besproken. Ja, met welk gevoel sluit jij het af? Is het een beetje betrouwbaar wat ze hebben gezegd, denk je? Ik vind het betrouwbaar heel lastig. Wat ik wel merk is dat toen ik erin stapte anderhalve week geleden, dat ik toch met enigszins lage verwachtingen erin stapte. En ik was niet de enige. Hè, de hele teneur was wel een beetje van, mooi zo'n top, maar moet er niet te veel van verwachten dat er concreet iets uitkomt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik gedurende de top wel steeds positiever werd. Ja, maar dat was aan het begin dus niet. Waar lag dat aan? Ja, omdat we ook wel hebben gemerkt sinds de klimaatdoelen in de top in Parijs zijn samengesteld, dat er heel veel woorden zijn, hè, dat de overheden met z'n allen wel het belang steeds benadrukken, maar dat wanneer steeds wordt berekend door verschillende planbureaus of onderzoekbureaus, van nou, wat zijn we nou feitelijk met z'n allen aan het doen en gaan we daarmee ook die anderhalve graden voorkomen dat we daar overheen gaan? Dat is eigenlijk het belangrijkste doel, zo'n beetje wat er vanuit Parijs destijds besloten is. Dat er steeds wordt geconstateerd, we doen veel te weinig, moeten echt wel 2 of 3 keer zo snel gaan. Dus wat je steeds merkt is dat die klimaattoppen maar niet leiden van woorden tot daden. Dus dat was nu ook denk ik wel bij heel veel mensen het gevoel van gaat dat met deze klimaattop anders zijn? Dus die doelstellingen die ze hebben gesteld, die zijn wel haalbaar op zich? Nou ja, kijk, op het moment dat we daadwerkelijk datgene wat we met z'n allen steeds zeggen, en we horen net natuurlijk onze eigen demissionair minister-president ook zeggen, actie, actie, actie. Ja. Nou, als je met dezelfde urgentiegevoel ook daadwerkelijk nu, vanaf nu, we hebben nu de kabinetformatie is gaande. Als we nu met diezelfde urgentie uit die formatie ook alleen maar maatregelen terug gaan krijgen die ook diezelfde actie, actie, actie uitstralen, en we zien dat wereldwijd gebeuren, ja, dan is die 1,5 graden nog wel mogelijk. Maar ik denk ook wel, er is in het verleden zoveel beloofd. Ja, hoe weet ik nu dat ze dat nu wel gaan doen? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Het enige, ook een beetje vanuit, ik zit hier natuurlijk voornamelijk als gedragswetenschapper altijd naar te kijken. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat daar waar in 2015 2030 nog heel ver leek. Hè, je hebt toen echt die doelstelling gemaakt van, nou, we moeten ervoor zorgen dat destijds nog 49% CO2-uitstoot gereduceerd wordt in 2030. Dat leek toen nog heel ver. En wat je nu eigenlijk merkt is dat gevoel van, het is nog ver weg, dat verdwijnt steeds meer. En we hebben nu nog maar twee regeerperiodes te gaan. En je ziet nu dat wel ook de regeringen die nu aan de macht zijn denken, ja, nu moeten we ook echt wel wat gaan doen. Dus die urgentie begint steeds te groeien en het gevoel van, we moeten echt iets doen, neemt ook toe. Groeit die urgentie ook bij het volk, niet alleen bij de politiek? Dat is eigenlijk wel een interessante vraag. Omdat je zou kunnen zeggen dat het inzicht dat er daadwerkelijk een opwarming van de aarde speelt, en dat dat ook iets is wat door ons komt, dat groeit zeker. Hè? Je ziet dat daarna eigenlijk alle onderzoeken steeds laten zien. Ja, wij zien ook met z'n allen 70-80% van de mensen zegt, ja, ik zie die klimaatverandering, ik maak me daar ook wel zorgen over. Maar de urgentie op zo'n niveau dat we ook met z'n allen zeggen, we gaan ons gedrag veranderen. Wat we eigenlijk bij COVID bijvoorbeeld wel 1,5 jaar geleden zagen, dat we met z'n allen zoveel zorgen maakten. Ook een overheid dat ook uitsprak, er is een grote dreiging. En toen zijn we ook met z'n allen afstand gaan houden, zijn we handen gaan wassen. Nou, je ziet dat rondom klimaat nog lang niet aan de hand is. Ja, nee, want daar zijn wel overeenkomsten in. Hè? Dat zijn natuurlijk allebei dingen waar wij zelf invloed op hebben. Ja. Ja, we hebben daar invloed op. Ik denk wel dat je hier meteen wel weer ook een belangrijke een belangrijk verschil aanstipt. Daar waarbij je bij zo'n pandemie ook voelt, we gaan met z'n allen als samenleving eventjes heel erg afstand houden. We hebben nu net vanmorgen weer gehoord dat we dat de komende weken weer gaan doen. En we gaan even met z'n allen precies datgene doen wat het OMT zegt. Dan zie je ook na een aantal weken al dat bijvoorbeeld dat flattende curve. We zien ook inderdaad dat die IC-capaciteit weer af gaat nemen. Dat de besmettingscijfers omlaag gaan. Dus we hebben meteen een concrete feedback. Dat is nou net bij klimaat vaak weer niet het geval. Dus we hebben wel invloed. Maar die invloed zien we pas over, misschien wel 20, 30 jaar eigenlijk pas echt terug. Ja. Dus dat maakt het wel lastiger. Dus we kunnen dan ook pas zien of mensen er minder vertrouwen in hebben. Want ik merk bij die hele pandemie dat steeds minder mensen achter alle maatregelen staan. Maar bij zoiets als dit is dat toch anders, zeg je. Als we het over het klimaat hebben. Wat je vooral ziet is dat, er zijn een aantal hele duidelijke overeenkomsten. Hè. Net zo goed als dat de pandemie alleen maar collectief opgelost kan worden, is dat bij het klimaat ook. Hè. Jij kan in je eentje besluiten om niet meer met de auto te gaan of geen vlees te eten. Ja, dat maakt niet zo heel veel verschil. Hè. Dat moeten we echt allemaal gezamenlijk doen. Hetzelfde geldt voor COVID, ja, ik kan in mijn eentje gaan vaccineren of afstand houden, schiet ook niet zoveel op. Maar dat soort overeenkomsten zijn, maar waar het verschil vooral in zit, is dat we bij COVID eigenlijk ook meteen voelbaar het resultaat op zowel positief of negatief ervaren. Ja. Dat wanneer we ons niet goed gedragen, zien we ook meteen die besmettingscijfers omhoog gaan. En die weerstand waar je het over hebt, en je zegt, is dat groeiende weerstand tegen datgene wat we allemaal ervoor moeten laten op dit moment, die is bij klimaat nou eigenlijk net nog niet zo aan de hand, omdat we eigenlijk allemaal nog niet zoveel hoeven laten. Het is nog allemaal heel vrijblijvend. Hè? We hebben geen avondklok voor het klimaat. We hebben geen OMT die tegen ons vertelt voor het klimaat wat we wel en niet mogen. Dus daar zie je dat we als samenleving die spanning nog niet zo voelen. Dat gaat de komende jaren wel gebeuren. We horen er ook wel steeds meer over in het nieuws. Hè? Wat doet dat nou met onze eigen gemoedstoestand, zo'n klimaattop? Of dat we er heel veel over horen nu? Ja, dat vind ik wel interessant. Ik denk dat we dat nu nog niet helemaal goed kunnen vaststellen wat zo'n klimaattop doet. Je ziet wel dat door het groeiende besef Dat we bijvoorbeeld die 1,5 graden, wat toch ook wel steeds meer naar voren komt, nog maar de vraag is of we dat gaan halen. Dat we misschien al moeten accepteren dat we op 2 graden zitten. Ja. En dat er zelfs ook wel modellen zijn die zeggen, nou, we gaan misschien wel naar 2,5, 3 graden. Je ziet wel dat dat besef, want dat heeft ongelooflijke consequenties. Op de leefbaarheid wordt daardoor echt significant minder. Nou, je ziet wel dat daardoor een soort een groeiende zorg ontstaat bij grote groepen die daar misschien ook wel enigszins van angstig van worden. Gaan we het sowieso nog wel redden? Je mag ook meepraten via de app van NPO Radio 1 of bellen naar 0800-1121. Wat is jouw vraag voor Rijnt-Jan Renes? Dat heeft Karsten gedaan. Die stuurt, waarom verwachten ze van ons dat wij ons moeten aanpassen als ze zelf niet het goede voorbeeld geven? Want ze zijn met z'n allen in een privévliegtuig naar Glasgow gegaan. Volgens mij moet de gedragsverandering eerst van de wereldleiders afkomen. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het, het is een hele terechte vraag natuurlijk. En we zien inderdaad dat het in ieder geval voor burgers ontzettend moeilijk is om zelf hun gedrag aan te passen als ze zien dat precies de overheden of de industrie, die daar een hele grote factor in is, dat niet zelf ook doet. Dus dit is wat we heel vaak zien. Het is ook wel weer zo, en dat is denk ik wel cruciaal, dit is ook wat we ook vaak zien, dat mensen het zelf ook wel de neiging hebben om even naar de ander te kijken. Zeg, nou, laat eerst maar even die ander wat gaan doen, dan ga ik zelf ook wat doen. En dat is nou net als het gaat om dit soort type vraagstukken. Het start ook wel degelijk bij onszelf. Hè? Doordat wij bijvoorbeeld met z'n allen massaal aangeven, we willen het ook anders, dan moet die overheid en die industrie moet dan ook mee. Dus het kijken naar de ander is logisch, dat doen we. Hè? Dat is iets wat we vaak ook gebruiken als excuus om zelf even niks te hoeven doen. Mag ik even een heel concreet voorbeeld. Denk een maand of twee geleden had Milieudefensie de rechtszaak gewonnen tegen Shell. Ja. En dan zag je heel veel mensen, nou, fantastisch, die waren daar heel blij mee. Maar die gingen bijna ook een beetje achter in de bank leunen van, nou, eindelijk, dan gaat nu Shell de boel veranderen, hoef ik niks te doen. Terwijl eigenlijk moet dat natuurlijk het moment zijn dat je zegt, ja, ik ga zelf ook wat doen. Het is echt in dit geval, als het gaat om het klimaat en... We vinden het gewoon heel makkelijk om de schuld bij een ander te leggen eigenlijk. En niet naar onszelf te kijken. Nou ja, zeker om. Ja, dat doen wij vooral bij zaken waarvan wij voelen dat we daar zelf iets van moeten laten. Of dingen. Ja. We vinden het sowieso lastig, hè, om dingen die we liever niet willen, waar we heel blij mee zijn, niet meer te doen. En dat speelt natuurlijk rondom klimaatgedrag. Dus als we een excuus kunnen vinden om het niet te hoeven doen, hè, om hier niets voor te hoeven, dan zullen we die ook snel pakken. Ja, maar ja, goed, ik wil wel zeggen. Ja. Het is ook een terecht punt, hè, dat daarbij een overheid een hele belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Dat is ook wel degelijk een heel terecht punt. Worden we daar ook niet een beetje bang in gemaakt? Dat vraagt Hendrik ook. Die zegt, joh, mijn hamvraag is het nou echt zo erg of is het meer een gat in de markt voor het economische belang? Want we rijden pas 50 jaar auto bijvoorbeeld. En hij zegt, de rek lijkt er een beetje uit te zijn. Ik hoor die twee dingen. De rek lijkt er een beetje uit. En is het echt zo erg? Nou ja, ik denk dat als we kijken naar de laatste IPCC-rapport, dat is eigenlijk een beetje, ik kan ook zeggen, de OMT van de wereld als het gaat om klimaat. Dat IPCC-rapport, ja, dat zegt wel echt ondubbelzinnig, dit is echt heel erg. En we moeten echt als samenleving met z'n allen nu stappen gaan zetten. Anders dan gaat die opwarming nu zo snel door dat eigenlijk de beloofde doelen, dat we die sowieso niet gaan halen. En de consequenties daarvan zijn gewoon heel heftig. Dus ja, het is echt zo erg. En er kwam een tweede aspect, noemde hij ook. Maar ik moet even kijken. Ja, hij zegt, we rijden eigenlijk pas 50 jaar auto. Dus in hoeverre is onze invloed zo groot? Ja, maar we rijden pas 50 jaar auto. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, we zijn dus eigenlijk nog maar sinds de jaren 30, toen de industriële revolutie begon, of de verandering begon. Sinds die tijd zijn we eigenlijk maar echt begonnen met al die fossiele bronnen te gebruiken. Dan zou je juist kunnen zeggen, moet je zien hoe snel nou de opwarming gaat. Dus ik zou me eerder zorgen maken dat we in zo'n korte tijd al deze verandering, dus juist doordat het zo kort is nog maar, en die impact al zo groot is, dat geeft juist aan hoe ernstig het is. Ja, hoe groot ook onze invloed dus is. Maar ik denk ook wel, ik kan mijn afval scheiden, ik kan minder lang onder de douche staan. Maar ja, er wordt wel allerlei afval in zee gedumpt ondertussen. Ja, wat heeft mijn bijdrage daar dan voor nut in? Helemaal eens. Nee, maar ik denk dat je daarin helemaal gelijk hebt. En dat is ook inderdaad wat wel eigenlijk door iedereen wordt aangegeven. Je kan het niet alleen maar bij de burger leggen en aan de burger vragen, ga een beetje minder vlees eten, ga korte douchen. Dus het mooie is ook dat je nu ziet, en dat vind ik ook wel het mooie aan de klimaattop, dat er steeds meer vanuit wetten, vanuit regelgeving, richting industrie, richting overheden, stappen worden gezet om het hele systeem om te gooien. Wat je eigenlijk wil, is dat duurzaam en klimaatvriendelijk, dat dat langzaam de standaard wordt. Hè. Ja. Ik maak even een hele andere vergelijking. Maar net als dat roken in de jaren 70, 80 nog volkomen normaal was. En dat je op feestjes overal sigaretten neerzette op tafels. Ja, nu is dat heel gek. Als ik ergens kom of als ik in een film iemand heel veel zie roken, vind ik dat raar. Nu zitten we nog in een fase van, ons, hè, van de samenleving waarbij niet klimaatvriendelijk gedrag nog helemaal oké is. Ik kan gewoon de vieze auto pakken, ik kan gewoon vlees eten, vind ik allemaal helemaal niet gek. Nee. Maar we zullen naar een samenleving moeten waarbij we met z'n allen ons heel erg bewust worden van die CO2-uitstoot. En waarbij alles gaan nadenken, wacht eens even, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Dus het dat is, kost tijd. Ja, dus ja. Het is best mogelijk dat iemand dit gesprek over 30, 40 jaar ergens in een beeld en geluid krocht vindt en denkt, joh, waarom hebben ze het er überhaupt over gehad? Het is toch logisch dat we wat moeten doen? Ja, nee, maar eerlijk gezegd, het is heel moeilijk, maar laten we dit gesprek inderdaad over een jaar of 10 nog eens doen. Hè, en dat we na 2030. Maar ik denk inderdaad dat we bijna verbaasd terug zullen kijken op deze tijd. En dat we echt denken, goh, hoe was het toch mogelijk dat mensen zo onzorgvuldig met hun eigen energieverbruik omgingen? Ik schrijf jou op voor 13 november 2030. Dan, dan spreken we elkaar in ieder geval weer. Wat is jouw vraag aan gedragswetenschapper Rijntjan Renes over de hele klimaatcrisis waar we nu in zitten? Bel naar 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Something. van Polo en Pan. Mijn gast is nog steeds gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes. En we hebben het over de klimaatpsychologie. Rijnt-Jan, waarom bestaat er eigenlijk een aparte tak voor binnen de psychologie? Omdat je hebt het eigenlijk voor een aantal verschillende domeinen. Je hebt het ook bijvoorbeeld binnen de gezondheid heb je ook een aparte tak voor. Ja. En wat we eigenlijk zien bij klimaat is dat van alle vraagstukken waar we als gedragswetenschappers mee aan de slag kunnen gaan, is klimaat misschien wel de meest uitdagende. Omdat er een soort giftige mix aan factoren rondom duurzaam gedrag zit, die maakt dat heel veel mensen dit nou juist het minst prettig vinden om te doen, het moeilijkst vinden om te doen. Dus daarom is het ook goed om daar met extra aandacht naar te gaan kijken. Maakt dat het psychologisch ook heel interessant? Dat inderdaad mensen wel iets willen doen, maar eigenlijk ook niks willen doen. Ja, wat je eigenlijk hier ziet is dat zelfs als mensen het willen, hè, dus je zegt vaak, mensen weten het niet, maar zelfs als mensen weten en het zelfs willen, dat we nog heel vaak zien dat mensen niet in actie komen. En dat heeft onder andere te maken met, je moet vaak echt routines doorbreken, gewoontes of neigingen moet je echt bedwingen. Nou, jij noemde net al volgens mij heel zelf al even het korte douchen. Ja, je kunt het zelfs voordat je gaat douchen bedenken, ik ga korte douchen. Maar als je eenmaal onder die douche staat, is die lekker warm en dan voordat je weet zak je toch weer een beetje weg en duurt het weer langer. Nou, dat is me heel veel van dit soort duurzame gedragingen is dat ongelooflijk lastig. En ik noemde het ook al even, het is een collectief gedrag. Dus jij kun je in je eentje wel wat doen, maar je bent zo afhankelijk ook van anderen. Bij gezondheid kan je nog zeggen, ik ga stoppen met roken en het is meteen goed voor mij. Of ik ga meer bewegen, dat is meteen goed voor mij. Ja, want dat denken heel veel elementen. Mensen. Hè? Dat ze denken, als niet mijn hele flatgebouw daarmee werkt, doe ik het ook niet. Want dan heeft het toch geen nut. Nee, nou, en dat is precies. Dus wat je dus ziet, ook dat we vanuit de gedragspsychologie echt moeten kijken van hoe kun je dit vraagstuk nou zo adresseren of zo aanpakken. Dat mensen merken, anderen doen ook mee. Hè. Je kan iedereen wel op een individuele bijdrage elke keer aanspreken. Maar het is juist hier nou precies een vraagstuk waar je zegt, dat moet echt collectief. Dus hoe kan je dat nou voor elkaar krijgen? En het feit dat ook nog eens een keer zo, dus los van het collectieve en dat je allemaal routines en gewoontes moet doorbreken, je ook nog eens een keer niet meteen positieve impact krijgt. Ik ben heel goed bezig, want je ziet helemaal geen positief gevolg. Hè. Bij bewegen of diëten kan je nog na een week gaan wegen. Kan je zeggen, ik zie al dat er weer een onsje af is. Ja, je hebt ook nog eens een keer geen eens positieve prikkel. Dus dat zitten allemaal elementen aan klimaatgedrag die het extra uitdagend maken. Gedrag is dus de oorzaak, maar ook gelijk de oplossing. Ja, dat vind ik echt ik ben blij dat je dat zegt. Want dat is precies wat we eigenlijk ook, waarom het eigenlijk zo belangrijk is. Je zou eigenlijk willen dat er vanuit klimaatbeleid ook veel meer aandacht zou komen voor gedragswetenschap. Je zou eigenlijk willen dat er allemaal top sociaal psychologen meekijken. In plaats van alleen maar top economen en top techneuten. Want precies wat jij zegt. De klimaatverandering is ontstaan door menselijk gedrag, maar kan ook opgelost worden door menselijk gedrag. Dus daar zou je ook naar moeten kijken. Hoe kun je dat dan op de juiste manier ook aansturen? Ja, dus daar zou de overheid ook meer naar moeten kijken. Ja, absoluut. Het is best wel gek. En je ziet het nu in één keer bij COVID ook ontstaan. Hè. Echt deze week nog werd expliciet gezegd, we gaan veel meer luisteren naar gedragswetenschappers. Hè. We weten al wel 1,5 jaar lang dat gedrag ook bepalend is bij zo'n virus. Maar je ziet nog steeds dat in het katshuis komt wel Jaap van Dissel uitleggen hoe het virus werkt. Maar je ziet daar geen top gedragswetenschapper die komt uitleggen hoe het eigenlijk zit rondom het gedrag rondom het virus. Nou, bij klimaat zie je dat besef wel heel erg groeien. Ik had nog 2 weken geleden met de staatssecretaris van Klimaat ook gesprek, die ook echt zelf echt aangeeft. Wij vinden gedrag in deze heel erg belangrijk. Dus je ziet wel dat dat aan het groeien is. Ja, Reiner heeft daar ook nog een vraag over. En die heeft hij via de Radio 1-app gestuurd. Goedemorgen, ik heb een vraag voor jullie deskundigen. Evolutionair gezien zijn we natuurlijk pas heel recentelijk uit de boom gepleurd. En ik heb het idee dat we als het ware van binnen nog een nomadisch wezen zijn. En als nomadisch wezen is het eigenlijk niet zo belangrijk om maar even zo te zeggen, je nest schoon te houden. Want op het moment dat je nest bevuild is, trek je gewoon verder, ga je naar het volgende nest. Zou daarvoor een gedeelte de kern van het klimaatprobleem kunnen zijn? Dat we diep van binnen eigenlijk nog een beetje nomadisch zijn, terwijl we onszelf vastgezet hebben in een urbanistische omgeving. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind jij daarvan, Rijntjan? Ik vind het echt een hele mooie vraag. Ja, hij reed over een hele heftige weg ook, denk ik. Ja, dat volgens mij. Ik moest heel goed luisteren. Ja. Nee, maar wat ik er wel heel mooi aan vind, is dat hij natuurlijk in zijn eigen termen aangeeft. Ja, wij zijn misschien wel evolutionair niet helemaal goed ingericht om te kunnen gaan met hoe we de samenleving op dit moment hebben vormgegeven. En dat is inderdaad, dat zien we wel in heel veel studies terug. We zijn natuurlijk in een samenleving terechtgekomen waarbij bijvoorbeeld overconsumptie bijna de norm is. Loop maar een supermarkt binnen en ook al zou je niet veel willen consumeren, en dat is eigenlijk een van de dingen waar we ook zeggen, eigenlijk zouden we als mens veel minder moeten consumeren, hebben we ook minder afval. Ja, dat betekent dat we onze bijna natuurlijke neiging tot van alles innemen. Hij noemt nomaden, maar we zijn natuurlijk ook verzamelaars. We zijn hunters. We willen gewoon dingen, in tijden van schaarste willen we zeker zijn dat we genoeg hebben. Dus die neiging zit heel erg in ons. De industrie speelt daar natuurlijk ook fantastisch op in. Die weet dat wij van variëteit houden. Dus die zorgt ervoor dat die chipschap gigantisch vol zit met alle mogelijke vormen van chips die wij bijna niet kunnen weerstaan. Ja. Heel veel soorten. Op het moment dat iets goedkoop is, willen we het meteen hebben. Dus ja, wij worden denk ik wel vanuit die, hij noemt het een stedelijke omgeving, maar eigenlijk meer hoe we de samenleving in brede zin hebben vormgegeven, worden we bij de iedere dag uitgedaagd om duurzaam te handelen, wat heel moeilijk is. Maar als wij weten dat we in actie zouden moeten komen, waarom doen we dat dan niet? Ja, omdat dat dus het handelen van waarom wij komt maar heel beperkt voort uit het weten. Wij zijn bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor de context waarin we leven. Dus ik kan bijvoorbeeld echt wel van tevoren, voordat ik een supermarkt inga, bij mezelf besluiten, ik ga niet te veel chips kopen. Maar zodra ik die chips zie in die schappen, moet ik mezelf heel erg bedwingen. En dan ga ik toch die ene zak chips kopen. Kom ik thuis, kan ik echt tegen me zeggen, ik ga die zak chips niet opeten. Want ja, dat is niet goed. Leg ik hem in de kast. Maar rond 1:10 s'avonds denk ik toch, ja, ik ga toch die zak chips pakken. Ga ik zelf zeggen, ik ga die zak chips niet helemaal leeg eten. En weet je, om 12:00, 1:00 s'nachts heb je weer te veel series gekeken. Is die zak chips leeg? Heb je weer te veel gedronken? En dan ga je echt tegen jezelf zeggen, ik ga dit morgen anders doen. Ja, we zijn niet zo heel goed in onszelf daarin reguleren tegen beter weten in. Ik voel me echt persoonlijk aangevallen hier, Rijntjan. Dit herken ik maar al te goed. Je ziet wel verschillende reacties bij mensen. Van mensen die zeggen, joh, dat hele probleem dat bestaat niet, tot mensen die echt in een klimaatdepressie raken. Ja, wat doet dat nou met onze mentale toestand, dat klimaat? Dat is eigenlijk, gaat dat verschillende kanten op. Je ziet wel degelijk groepen, maar dan zit je wel een beetje op de flanken van de samenleving. Je ziet wel degelijk mensen die echt in een klimaatdepressie of een klimaatangst ontstaan. Die ook echt daarbij twijfels krijgen over bijvoorbeeld, wil ik nog wel kinderen in een wereld als deze? Je ziet ook helemaal aan de andere flank dat dit soort heftige verhalen tot ontkenning gaan leiden. Dat mensen zeggen van we noemen dat ook wel motivationele vertekening. Je wil het eigenlijk niet weten en niet zien. Dus je ontkent dat het daar is. En eerlijk gezegd, de grote middengroep, dan heb je toch wel bijna over 70-80% van de samenleving, die kijkt ernaar en die maakt zich daarin serieus zorgen. En die zegt vooral van, overheid en industrie, laten we vooral dit aan gaan pakken. Ja, en die groep die is ook vrij vocaal, hè? Die horen we natuurlijk vrij vaak. Ja, je bedoelt eigenlijk de groepen op de flanken, bedoel je? Ja, vaak hoort. Ja. Nee, dat zijn inderdaad de groepen. Hè. Net zoals als je aan de ene kant de groep van Extinction Rebellion hebt, die heel erg duidelijk aangeeft, jongens, het probleem is veel te groot, en zichzelf echt vastketenen op sommige plekken. En aan de andere kant heb je inderdaad die groep. En ik moet ook eerlijk zeggen, je hoort ze vaak. Ik denk dat de media ze ook graag laat horen. Hè. Laat het ook eerlijk zijn. Het is natuurlijk een wat spannender verhaal dan die middengroep die heel redelijk is. Ja. Fijn dat je in onze uitzending bent. In ieder geval, Sabine stuurt in de NPO Radio 1-app. Welke factoren vergroten nou die veranderingsbereidheid van mensen om hun gedrag aan te passen? Hoe bereiken we dat? Ja, wij zeggen eigenlijk altijd, ik ben heel blij met deze vraag. Want dat geeft mij de kans om aan te geven dat er eigenlijk drie factoren zijn die altijd ongelooflijk belangrijk zijn. Dat is een eerste gewoon motivatie. Dus het betekent eigenlijk dat je zou willen dat datgene wat onze demissionair president nu heeft gedaan in Glasgow, actie, dat hij dat op tv ook hier gaat doen. Dat hij gewoon ons toe gaat spreken, gaat uitleggen hoe groot het probleem is. Dat we dat op scholen horen, hoe groot het probleem is. Dus dat is gewoon echt puur motivatie aanwakkeren. Dat we met z'n allen snappen, er is echt iets gaande en ik wil het ook. Daarnaast is het ook de capaciteit versterken van mensen. Ervoor zorgen dat we dat ook kunnen. Want je kunt wel tegen mensen zeggen, je moet je huis verduurzamen of je moet anders gaan reizen. Maar dan moet je ook mensen daarvoor op gaan leiden. Je moet mensen gaan uitleggen wat er precies, eigenlijk een soort OMT voor klimaat, die ons ook vertelt wat dan precies nodig is. Ja. Want dat weten we vaak ook niet. En als derde moet je dan ook als samenleving ook die gelegenheid om het te doen te gaan vergroten. Hè? Dat je eigenlijk ervoor zorgt dat als ik nu een supermarkt inkom, vind ik het best wel moeilijk om op zoek te gaan naar een plantaardig dieet. Dat moet ik echt tussen alle andere dingen doorvinden. Of, dus je hebt nog niet een context waarbij die duurzame klimaatvriendelijke keuze vanzelfsprekend is. Maar dat is dat ook lastig. Dus ook dat is ook lastig. Ja. Als ik in de supermarkt loop, en ja, ik wil daar graag op letten, maar ik deed dat in het begin ook. Maar ik ben daar op een gegeven moment eigenlijk gewoon mee gestopt, omdat ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet nu meer wat ik wel en niet kan halen. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. En dat is ook precies, eigenlijk vind ik daarom ook afgelopen anderhalf jaar rondom COVID zo interessant. Want daar hebben we natuurlijk precies hetzelfde meegemaakt. Waarbij dan werd opgeroepen om niet te winkelen. En blijkbaar vinden we dat dan te moeilijk. En gingen we toch nog massaal naar de Kalverstraat. En wat je dan ziet, wat dan vind ik dus heel interessant. Dan zie je dus dat een overheid zegt, oké, dan gaan wij gewoon de gelegenheid beperken. Dus hè, wat ik net noemde, motivatie, capaciteit, gelegenheid. Ze zijn heel erg, en dat is ook... He, wat we nu natuurlijk vanmorgen in het nieuws hebben gehad over dat er toch een soort lockdown komt. Eigenlijk zeg je dan als overheid, oké, we hebben jullie gevraagd om het goede te doen. Maar we zien dat jullie het toch niet goed voor elkaar krijgen. Dan gaan wij het rondom jullie regelen. Ja. Nou, dat zou bij klimaat eigenlijk ook, zou je ook gaan moeten gaan nadenken. Hoe gaan we veel meer die context zo creëren dat wij klaarblijkelijk wel met z'n allen het wel moeten gaan doen. Maar daar worden mensen wel weer boos op. Mensen zeggen, ja, als ze het niet verbieden, dan doe ik het. Maar ja, ik ben heel met je eens. Maar ik denk dat het een illusie is dat wij verandering kunnen realiseren zonder dat het schuurt. Wat we eigenlijk zien is altijd, dat willen we met z'n allen, willen eigenlijk vrolijk lachend iets anders gaan doen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Als samenleving zal er frictie gaan ontstaan. En je zult ook zien, hè, dat natuurlijk, dat gebeurt ook nu, dat ook sommige mensen toch zullen zeggen, ja, ik ga het niet doen. Dat hou je altijd. Maar onderschat niet dat ook nu weer, we krijgen nu de lockdown. Ten eerste zal er best wel een grote groep zijn die eigenlijk best wel blij is dat de overheid weer handelt. Want die maakt zich misschien al heel lang zorgen. En de grootste groep zou zeggen, nou ja, ik ben er niet blij mee. Maar ik ga het toch maar in grote lijnen gewoon doen. Hmm. En inderdaad, je hebt ook een groep, en dat kan 10% zijn, 20% zijn, die in actieve weerstand komt. Maar dat, je kan niet veranderen zonder frictie. Ik spreek met gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes. En Rijnt-Jan, de vraag van Johan aan jou is, ja, hoe zorgen we voor dat draagvlak? Ja, ik vind draagvlak wel een ontzettend complex vraagstuk. Omdat draagvlak, dat is toch een beetje van, je hebt iets bedacht en je wil dat alle andere mensen daarin meegaan. Ik denk dat één ding heel erg belangrijk is, dat je veel meer rondom dit soort vraagstukken met de samenleving in gesprek gaat. Hè. Op dit moment vindt bijvoorbeeld in Amsterdam het Klimaatburgerberaad plaats. Dat is echt heel interessant, waarbij gewoon 100 Amsterdammers, die zijn allemaal geloot en die mogen mede. En die mogen nadenken over welke maatregelen zijn er allemaal tot 2030 nodig. Dus burgers een veel belangrijke stem geven, ze meelaten denken, is in ieder geval één factor. En het andere is wat al eerder werd genoemd, geef alsjeblieft ook zelf het goede voorbeeld. Dus je wil in ieder geval dat overheid en industrie zegt, wij gaan sowieso al beginnen. Wij zorgen ervoor dat wij al grote stappen zetten. Ja, en dan zijn burgers ook eerder bereid om mee te gaan doen. Hoe zit dat bij Nederlanders specifiek? Ja, want ja, wij staan bekend als vrij stug. Reageren we nog anders erop dan andere landen op het klimaat? Oeh, dat vind ik een moeilijke. Wat we wel zien, dus, of we echt anders reageren, wat we eigenlijk wel zien uit, is net een peiling verschenen in bij 10. Of grote internationale peiling met 10 landen, onder andere Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten. En dan zien we wel dat in grote lijnen, in alle landen, ja, mensen het best wel moeilijk vinden om echt in actie te komen. Hè. Ze vinden het allemaal ergens wel belangrijk. Maar dan zie je dat Nederlanders ook nog eens een keer daar onderaan bungelen. Eigenlijk het meeste aangeven, ja, volgens mij is het niet zo nodig. Volgens mij doe ik al genoeg. Er is natuurlijk ook iets waar we heel goed in zijn. Het gevoel hebben dat wij eigenlijk best al veel doen. Maar dat het vooral de buurman is die het nog eens een keer zou moeten doen. Of iemand anders. Nou, dan zie je wel dat in deze peiling in ieder geval, en die is nu recent verschenen, de Nederlanders degene waar die het meeste aangaven, nou, volgens mij doe ik al genoeg en is het niet nodig dat ik nog meer doe. Waarom is dat bij Nederlanders specifiek zo? Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Er stond verder geen verklaring. Ja. Want op zich is het niet zo dat wij nou meer weerstand hebben tegen dit. Het zou kunnen zijn dat we echt oprecht het gevoel hebben, we zijn op zich wel een volk natuurlijk wat de neiging heeft om graag een andere uit te leggen hoe het allemaal zit. En dat we het goed weten. En misschien, maar ja, of dat nou, ja, waar het nou precies door komt. Maar ik vond het op zich eerlijk gezegd verbazend dat wij zo onderaan bungelden. Ja, maar dat moeten we onszelf wel aanrekenen ook, neem ik aan. Zeker. Ja. Zeker. Ik denk dat het echt iets is. Ik vind het in die zin, moet ik eerlijk zeggen, ook... Nou, laten we het zo zeggen. Ik vond het wel weer tekenend dat onze eigen minister-president in Glasgow tegen iedereen roept actie, actie, actie. En jongens, het is heel serieus wat er gaan is. Terwijl juist Nederland een van de landen is die in Europa, als het gaat om klimaatmaatregelen, nou niet bepaald voorop loopt. Eerlijk gezegd, juist een beetje onderaan bungelt. Dus dan vind ik het ook alweer best wel gek dat je dan niet ietsje nederiger in je eigen speech bent. Maar ja, maar ik denk dat daar ook precies dat wantrouwen zit waar je het over hebt. Ja, dat Rutte dat wel roept, maar dat we allemaal denken... ja, je hebt het nooit voor elkaar gekregen, dus waarom nu wel? Nee, en dat vind ik, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb... en daarom zit daar zit ergens bij mij een klein... ik ben altijd wel heel erg van het glas is half vol. Dus ik heb hem ook nog nooit zo stevig in het buitenland horen zeggen dat we echt tot actie over moeten gaan. Mm. Dus ik denk wel van, oké, we hebben nu wel voor het eerst... als je echt die hele speech ook leest die hij heeft uitgesproken... nou, die is heel stevig. Nou, ik stel wel voor dat we iedere keer dat we hem weer spreken... hem even laten herinneren aan zijn eigen speech. En elke keer ook vragen waar dan bijvoorbeeld ook nu... in de kabinetsformatie die actie, actie, actie dan ook zit... en welke maatregelen die actie, actie, actie ook weer spiegelen. Dus het is wel voor het eerst dat we hem er elke keer op terug kunnen vragen. Is dat meer voor de bühne geweest of mogen we je nu ook echt op vertrouwen? Nou, ik weet niet of je het op mag vertrouwen, maar ja, het is voor de bühne geweest. Dus iedereen heeft het gezien, dus we mogen erop aanspreken. En ik vind het is namelijk wel een schril contrast, en dan een positief contrast zou je eerder kunnen zeggen, met dat hij 2 jaar geleden nog in een groot interview aangaf, ja, we moeten het rondom klimaat allemaal ook weer niet te zwaar maken en we moeten nog gewoon kunnen barbecuen. Dus dan is nu de oproep in Glasgow met actie, actie, actie. Nou, dat is wel een verandering. En ja, ik ben toch altijd, maar ook omdat we geen enkele keuze hebben... ik ben in eerste instantie toch maar even nu van goed vertrouwen. En we wachten heel erg alles met spanning af... wat er uit die kabinetsformatie gaat komen. Want daar moet het wel gebeuren nu. Mijn gast is Reint-Jan Renes, gedragswetenschapper... aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij vertelt ons alles over de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Heb jij vragen voor hem? Bel dan naar 0800-121... of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Mother, watch out for your sister. That's when daddy het zoet. Oh, maar dat is het zoet. Daddy Lessons van Beyoncé en... Good job, B. Blue Ivy. Mijn gast is Rijnt-Jan Renes, gedragswetenschapper aan de Hogeschool van Rotterdam. En hij vertelt ons alles over de gedragspsychologie achter duurzaamheid. Rijnt-Jan, er worden volop vragen voor je ingestuurd in de app. Zo vraagt Arie, hoe groot is nou het effect van financiële invloeden? Want lage bijtelling zorgt weer voor veel elektrische auto's. En btw-verrekening weer voor veel zonnepanelen. Werkt dat, die financiële invloeden die steeds in worden gebracht? Ja, nee, ik ben heel blij met deze vraag. Want eigenlijk zie je eigenlijk in alle adviezen richting de overheid... Hè, hoe moeten we dit nu aanpakken, dat beprijzing... budgettering bijna altijd op één staat. Dus met elkaar gaan nadenken over hoe kunnen we eigenlijk die CO2-uitstoot ook echt doorrekenen in alles wat we doen. Dus het vliegen bijvoorbeeld, het feit dat je echt voor €25 nog steeds naar Barcelona kan vliegen, dat is heel gek, want dat betekent gewoon dat we al die CO2-uitstoot daarin niet mee berekenen. En zodra je dat gaat doen, heeft dat effect. Ja, want dan blijven mensen het wel doen, hè? Want ja, als inderdaad die vliegtickets zo goedkoop zijn... ja, dan denk ik ook, oh ja, lekker even heen en weer, toch? Ja, en zeker als dan het alternatief, het duurzame alternatief, duurder is. Het duurt ook langer voordat je er bent. Ja, dan wordt er wel heel veel van jou gevraagd. Dus eigenlijk, we het net over hadden, dat omdraaien van dat systeem. Dus ook al, bijvoorbeeld was ook net gisteren in het nieuws... dat bijvoorbeeld supermarkten toch weer veel meer zijn gaan stunten met vlees... terwijl ze hadden beloofd een jaar geleden. Wij gaan ook er iets aan doen. We gaan niet meer eigenlijk dit soort producten... te veel aanprijzen of allemaal kiloknallers. En dan zie je toch dat ze dat dus moeilijk vinden. Ja, en op het moment dat je dus dan die prijzen laag houdt... ja, dan kiezen wij toch voor dit soort niet duurzame alternatieven. Ja, maar, al die acties, die zijn nog steeds, hè? Al die kiloknallers. Klopt. Ja, dus eigenlijk de vraag van net, hè, van moet je dan... veel meer financieel gaan prikkelen. Ja, absoluut. Maar dan is het dus... dat vind ik wel belangrijk. Want wat je nu vaak ziet... is dat overheden gaan dan... de klimaatvriendelijke alternatieven... gaan ze subsidiëren. Maar eigenlijk moet je het ook aandurven... om juist de niet-klimaatvriendelijke dingen... echt duurder te maken. Dus daar ga aan de ene kant schuren... wat je niet gewenst vindt. En ga dan het positief maken... wat je wel graag wil. Dus durf ook beide kanten op te gaan. Ja. Wat is nu eigenlijk de definitie van duurzaam, waar we het steeds over hebben? Dat vraagt iemand in de NPO Radio 1 app. Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk, als je het heel simpel maakt, is dat alles wat zo min mogelijk CO2-uitstoot veroorzaakt. Dus dat betekent dat je in je kijkt naar producten, hoe zijn ze geproduceerd, maar ook wat gaat er nadat je ze hebt gebruikt, wat gaat er daarna gebeuren. Eigenlijk zou je willen dat producten steeds weer terug in de keten kunnen. Dus dingen die dus eigenlijk... echt groot veel afval veroorzaken zijn weer niet duurzaam. Dus het gaat eigenlijk wel echt kijken naar hoeveel CO2-uitstoot veroorzaken dit soort producten nou, of methaanuitstoot. Nou, als dat heel laag is, dus eigenlijk bijna op klimaatneutraal niveau zit, ja, dan zou ik zeggen, dan is het duurzaam. Ja, ja. En dat vond ik een hele goede vraag in de NPO Radio 1. Edith vraagt, bij veel onderwerpen denk ik altijd... ja, doe eerst wat je zelf zou kunnen doen. En dan pas mag je verontwaardigd zijn over de overheid. Ben je het daarmee eens? Nee, eigenlijk niet. Okay. Tuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je het heel moeilijk vindt... als je ziet, hoe zeg je dat... Als je zelf het nog steeds heel... Want het is namelijk echt heel moeilijk. Voor heel veel mensen is het best wel moeilijk om bepaalde dingen te doen. Ja, betekent dat dan niet dat je dan niet ook verontwaardigd kan zijn naar de overheid? Ik denk dat je echt wel degelijk mag vragen. In dit geval, zeker bij dit vraagstuk, wat zo'n collectief vraagstuk... is dat de overheid haar rol pakt. De overheid is namelijk juist in het leven geroepen... omdat wij als individuen niet zo heel goed in staat zijn... om na te denken over grote collectieve vraagstukken. Daar hebben we een overheid. Die kijkt naar het collectief, wat is goed voor de samenleving... en die kijkt wat is goed voor de toekomst. Dus je mag wel degelijk aan de overheid ook vragen van... pak die taak, want wij als individu vinden dit moeilijk... en daarvoor hebben we juist jullie. Ja. Dus ik vind wel degelijk dat je heel kritisch mag kijken naar die maar overheid. Maar dan heb ik weer het gevoel dat ik zelf niet per se iets hoef te doen... als ik gewoon naar de overheid mag wijzen. Nou ja, maar ik denk in dit geval dat je dan ook de overheid mag vragen. Want kijk, als wij al massaal aan de overheid gaan vragen, maak het vliegen ook duurder. Dus die gaat allemaal maatregelen voor ons bedenken die we eigenlijk in de kern niet heel prettig vinden. Want laten we eerlijk zijn, ik denk dat heel veel mensen het heel fijn vinden om best wel goedkoop te kunnen vliegen en dat soort dingen te doen. Maar als jij zegt, ik vind het heel moeilijk. Maar weet je, als jij nou eenmaal gewoon een soort gelijk speelveld maakt voor iedereen en we gaan er gewoon met z'n allen maar voor gaan, maar regel het nou maar wel even goed, ook echt collectief centraal. Dan ben ik ook bereid om zelf die stappen te gaan zetten. Maar je hebt soms een duwtje nodig. Daar is die overheid voor. Die overheid, die mag aan die overheid vragen, geef dan maar ook dat duwtje. Ga het dan ook maar regelen. En dan ga ik ook wel mee. Ik denk dat we dat ook moeten accepteren. Dat niet iedereen die koploper is of degene is die dat... We hebben die overheid daarvoor gewoon nodig. Dus we moeten het samen doen, de overheid en de mensen. Ja, dat is. Nee, maar het is het overheid, industrie, burger. Ja, die moeten met elkaar dit vraagstuk oplossen. Ik denk precies dat wat jij nu zegt. Dit is het enige wat dit op gaat lossen, is dat we echt met z'n allen dit samen op gaan pakken. Ja, en er is er niet één van die drie belangrijker dan de ander. Nou, ik vind het heel gevaarlijk om dat te zeggen. Want ik denk, als je kijkt naar steeds waar komt die CO2-uitstoot vandaan, die komt uit alle drie. Maar ik denk wel, misschien dat ik het zo kan zeggen, dat we het als burger in ieder geval niet alleen kunnen. De illusie dat het vanuit onderop en in de samenleving opgelost wordt. We hebben daarvoor die industrie nodig. En eigenlijk is de overheid wel degene die hier regie in moet voeren. Die moet die wetten maken, die moet die regelgeving, die moet ons uitleggen wat er nodig is. De overheid is wel degene die regie moet pakken. Maar dat doen ze pas, toch, zei je eerder, als wij zeggen tot hier en niet verder. Nou ja, je ziet wel dat het ook een beetje gegeven het feit dat overheden steeds gekozen worden, in ieder geval in Nederland, dat ze natuurlijk wel het moeilijk vinden om met maatregelen te komen waarbij ze mogelijk weer kiezers verliezen. Dus het feit dat we zo'n stelsel hebben van ieder 4 jaar moet je opnieuw weer herkozen worden, maakt wel dat ze het heel spannend vinden om maatregelen te nemen waarvan ze zich afvragen, wil de bevolking dit wel? Dus misschien moeten wij wel als samenleving ook zeggen, kom maar met die maatregelen. Ja. Dus het is wel een soort samenspel tussen die twee. Is dat niet het grootste probleem dat we dit politiek hebben gemaakt, het hele klimaatprobleem? Ja, nou, ik ben heel fijn dat je dit zegt. Het is eigenlijk bijna bizar dat dit politiek is. Net zo goed als we ook niet gaan ons afvragen, moeten we wel op school les krijgen in Nederlands of in wiskunde. Nee, dat is gewoon heel belangrijk. Ja, zou je ook niet moeten gaan afvragen, is klimaat wel een vraagstuk waar we het überhaupt over moeten hebben? Nee, dat is een vraagstuk wat niet politiek zou moeten zijn. Kijk, het lastige is namelijk dat misschien ook nu inmiddels zo de ernst van het vraagstuk ook niet meer echt politiek is. Er zijn nog een paar kleine partijen die misschien betwijfelen of het wel echt zo ernstig is. Wat vooral politiek is geworden is welke maatregelen dan nodig zijn. En dan zie je inderdaad dat de ene partij zegt, ja, ik heb liever niet dat we over privé-autobezit gaan praten. En de andere partij zegt, ja, daar moeten we het juist wel over gaan hebben. En de ene partij zegt, nou, ik vind het lastig om over vlees te beginnen. Omdat hij wat meer weer met de boeren heeft. Dus je ziet dan eigenlijk dat de maatregelen, die zijn politiek geworden. Ja, want dan ben je veel meer bezig. Ja, dan ben je veel meer bezig met wat vindt het volk van mij dan. Wat moeten we nou echt doen? Nou ja, maar dus ik denk ook, als je kijkt, toch wel even weer terug naar maart 2020, dat op het moment dat daar een minister-president stond en daarna stond een wetenschapper en die minister-president zei van dit grote vraagstuk, daarvan luisteren we naar de wetenschappers. Nou ja, het zou natuurlijk super fijn zijn als wij na de kabinetsformatie een persconferentie krijgen waarbij de nieuwe minister-president samen met een klimaatwetenschapper het volk toespreekt, zegt, ja, dit is zo'n groot vraagstuk en we luisteren vanaf nu naar de klimaatwetenschappers. En samen met de klimaatwetenschappers gaan we kijken wat er nodig is om daadwerkelijk onder die 1,5 graden te blijven. Ja, Eveline heeft daar misschien een oplossing voor. Zij zegt, er bestaan stappentellers. Zou zo'n telsysteem voor vervuiling ook een idee zijn? Een werkbaar systeem waarmee je dus ziet hoe schoon of vervuilend je bent. Is dat haalbaar zoiets? Ja. Je ziet het langzaam al wel ontstaan. Er wordt inderdaad, hier wordt heel erg over nagedacht. Ik vind het een hele mooie. Dus dit lost eigenlijk wat we in het begin even zeiden. Hè. Een van de lastige elementen van dit gedrag is dat er geen feedback is. Ben ik eigenlijk wel goed bezig? Nou, ik heb ook wel eens met bepaalde steden over gehad. Maak nou in jouw stad, wijs daar 1 gebouw aan die iedereen kent. Hè. Ik woon zelf in Amersfoort. Nou, pakken we de lieve vrouwentoren. Maak die helemaal met een soort lichtschijnsel rood. Of maak iets rood. En naarmate we steeds meer CO2-uitstoot weten te reduceren, wordt die steeds groener. Daar heb je ook een soort feedback voor als samenleving. Hè. Dat je eens terugziet, hebben we eigenlijk resultaat. En dat kan je ook op individueel niveau doen. Want dan zien we dat meteen, hè, of we resultaat hebben. Ja. Op het moment dat jij bijvoorbeeld ziet, ik heb boodschappen gedaan en ik kom thuis en ik zie met wat ik heb gekocht dat ik daarmee een bepaalde CO2-uitstoot gereduceerd heb vergeleken met de dingen die ik de week ervoor gekocht heb. Ja, dat stimuleert. Ja, Ik heb ook een vraag in de NPO Radio 1-app. Zou de ecologische voetstap van iemand ook niet veel meer moeten tellen, zodat er een betere verdeling is tussen rijk en arm? Ja, ja, ik vind dit, ja, het is ook heel mooi, omdat je, wat je nu vaak ziet is dat er juist de mensen die natuurlijk het heel goed hebben, die financieel er goed voorzien, ook vaak een hele grote ecologische voetafdruk hebben. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, moeten die dan niet wat zwaarder belast worden? Moeten die dat iets meer verantwoordelijkheid gaan dragen om dat terug te dringen? Dus ja, voor een soort democratisering van dit vraagstuk zou dat heel goed zijn. Maar ook hier, hè, dat is natuurlijk, om dat goed uit te werken, dat vraagt nog wel wat. Maar het is zeker een route die je zou willen uitzoeken. Ja. Ben ik heel erg voor. Zit dat ook een beetje in ons, dat we altijd maar die uitzondering willen zijn? Dat we bijvoorbeeld zeggen, joh, iedereen moet minder vliegen, maar ik doe het maar 1 keer per jaar, dus ik mag het wel, vraagt Marloes. Nou, we vinden het in ieder geval sowieso, hè, dat is een hele mooie studie, al best wel een tijd geleden, waarbij die laat zien dat we een soort vreemde voor onszelf zijn. We zijn niet zo heel goed in staat om naar onszelf te kijken in dit soort type vraagstukken. Dus we zijn geneigd, we zijn veel beter in staat om anderen te beoordelen en dat ook best wel goed te doen, dan dat we naar onszelf kijken. Dus de neiging om snel al van jezelf te denken, nou, volgens mij ben ik al best wel goed bezig en volgens mij heb ik het niet nodig dat ik nog wat anders doe, die is wel groot, dat klopt. Ja, is het probleem dan ook niet dat we er gewoon te weinig van weten, vraag ik me af, omdat het natuurlijk best wel een complex probleem is. Helemaal eens. Ik denk dat er heel weinig mensen bijvoorbeeld sowieso weten dat er een IPCC-rapport is wat het helemaal uitlegt. Is ook best een complex rapport. Maar ik vraag wel eens aan mijn studenten, laten ze allemaal staan. En dan zeggen we, oké, hoeveel mensen kennen het OMT? Blijven ze allemaal staan? Zeggen hoeveel mensen kennen het IPCC? Gaan ze allemaal zitten? Ja. Dus het feit al dat we al niet eens weten dat er een onderzoeksinstituut is wat de hele wereld adviseert over dit vraagstuk, dat bijna niemand dat weet. Nou, dat is al een teken. We weten te weinig. En dat we dan ook nog niet weten wat er in zo'n rapport staat en dat we daar bijvoorbeeld helemaal geen les over krijgen of dat we amper aan praattafels het erover hebben. Ja, ik denk dat dat zeker iets is wat zou moeten veranderen. Helemaal eens. Die voorlichting daarin zou ons ook alerter maken misschien. Ja, en het zou ook ons daadwerkelijk begrip geven van hoe groot dit vraagstuk eigenlijk is en wat dat allemaal betekent en wat we daarin kunnen doen. En we zien ook uit studies dat op het moment dat de kennis toeneemt bij mensen, dat mensen echt zien, oh ja, ik wist niet dat dit gaande was. Hè, dat bijvoorbeeld we nu al zien dat in al die IPCC-uitstootscenario's die 1,5 graden... dat die al waarschijnlijk over 10 jaar bereikt wordt. En dat is een decennium eerder dan dat wij verwacht hadden uit eerdere scenario's. Nou, ik zou willen dat iedereen dit weet. Dat het dus veel sneller gaat. Dat de afgelopen 5 zomers heter waren dan iedere zomer daarvoor. Dat zou ik ook willen dat iedereen dat weet. Nou, dat soort dingen, gewoon pure feiten, dat geeft wel veel meer inzicht in, oh ja, het besef dat we dat dus echt ook anders moeten gaan doen nu. Wat is er nog meer voor nodig om ons gedrag aan te passen, Rijntjan? Nou, ik denk uiteindelijk dat willen we daadwerkelijk als samenleving gaan veranderen, dat we vanuit de overheid de vraag moeten gaan krijgen van wat er voor nodig is. Dus ik noemde net heel eventjes zo'n soort klimaat-OMT. Eigenlijk zou je inderdaad willen dat er zo'n soort instituut komt, wat heel erg consensueus gaat kijken, wat is nou precies het vraagstuk en wat zouden we nou als samenleving moeten doen? En op basis van wat zij voorstellen, hè? Dus net goed als het afgelopen OMT zeggen, ja, dit zijn eigenlijk de allerbelangrijkste maatregelen om deze pandemie onder controle te krijgen. Dan gaat een overheid daar beleid van maken. Mm-hmm. Die gaat erover communiceren. Die gaat er ook uiteindelijk een heel infrastructuur van maken. Nou, dat zou je rondom klimaat eigenlijk ook moeten willen. Paul vraagt in de NPO Radio 1-app, die zegt, jullie hebben het er net over gehad, dat het probleem is dat we niet onmiddellijk de effecten zien van ons handelen. Maar hij zegt, ik herinner me dat tijdens de eerste lockdowns er een directe verbetering was van de lucht. En dit verdient volgens mij meer aandacht. Ja, wat vind jij daarvan, Paul? Ja, helemaal eens. Dat was natuurlijk ook heel interessant. En het is tegelijkertijd ook best wel schrijnend om dus te zien dat we toen waren daar ook allemaal heel blij mee. Hè? Zeg, jeetje, en we hadden het ook over hoe fijn het ook was dat we bijvoorbeeld ook zagen dat het gewoon die auto's ook niet meer over die snelwegen reden. Degene die nog met de auto ging, konden gewoon doorrijden. Dus je zag allemaal positieve effecten van het feit dat we in 1 keer het besluit met z'n allen namen, laten we ook wat minder met die auto gaan, laten we ook inderdaad misschien wat vaker. Ja, maar daar hebben we niks mee gedaan. We zijn nu allemaal weer in ons oude patroon. Precies, we zien dus nu al, waar het 2 weken geleden weer de langste file sinds jaren. Dus je ziet ook dat we heel snel terugvallen in die oude patronen. En dat is een beetje wat ik in het begin zei, hè, van we zijn we vinden het zo moeilijk om die oude patronen te doorbreken. Daar hebben we dus ook echt regelgeving of regulering voor nodig extern. Maar ik vind wel, ja, precies deze opmerking van dat er wel degelijk ook positieve effecten zijn. En ja, dan wil ik er nog eentje aan toevoegen, want we hebben het nu over schone lucht. Heel snel, want ik heb nog heel kort. Want we hebben, er zijn ook studies die de laatste jaren verschenen, die ook hebben laten zien dat wij ook echt letterlijk gelukkiger worden van klimaatvriendelijker gedrag, zodra we dat gaan doen. Heb jij nog hoop voor de toekomst? Tot slot? Absoluut. Anders zou ik dit werk helemaal niet kunnen doen. Ik heb zeker hoop, ja. Rijntjan, ik wil je ontzettend bedanken voor je medewerking aan ons programma. Mijn gast was gedragswetenschapper Rijntjan Renes. En dit was Gaan alweer voor deze week. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. En dat is Gaan op aan elkaar en dan het cijfer 1. Maandag zit Stefan hier om 4 uur weer voor je. En ik wens je nog een hele fijne vrijdag. Nu hoor je het NOS Radio 1-journaal met volgens mij voor de laatste keer Jurgen van den Berg. Hele fijne dag nog. NPO Radio 1. 6 uur.